1. Het NOS-journaal. Bierbrouwer Heineken heeft zijn bezittingen in Rusland verkocht aan een Russische groep bedrijven. Die betalen het symbolische bedrag van 1 euro. Heineken kreeg het verwijt dat het niet uit Rusland vertrok, ondanks de inval in Oekraïne. Volgens het bedrijf duurde de verkoop van de 7 brouwerijen veel langer dan gedacht. In het centrum van Boxmeer staan 5 panden op instorten na een brand in een leegstaande winkel. Die ging gisteren in vlammen op. Een deel van het winkelgebied is nu afgezet. De gemeente Maui begint een rechtszaak tegen Hawaii Electric vanwege de verwoestende natuurbranden. Het energiebedrijf had de elektriciteit moeten afschakelen vanwege de droogte en de harde wind, zegt de gemeente. Op beelden is te zien dat vonken van kapotte stroomdraden de omgeving op Maui in brand zetten. En het gaat beter met Schiphol. Het afgelopen half jaar verwerkte de luchthaven 20% meer passagiers dan een jaar eerder. Vorig jaar waren er op Schiphol lange wachtrijen door problemen bij de bagageafhandeling en de beveiliging. Het weer in het oosten en zuidoosten, een paar stevige buien, ook met onweer. In het westen droog en af en toe zon. Het wordt vandaag 20 tot 25 graden. In het weekend buien, maar ook zon en ongeveer 21 graden. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is vrijdag 25 augustus met vandaag... De Spraakmaker. Is Josta van Boxmeer, correspondent wonen bij De Correspondent. Nu politieke partijen druk bezig zijn met hun partijprogramma's... bespreken we welke maatregelen daadwerkelijke zin hebben... om die woningmarkt uit het slop te trekken. In het mediaforum... Nou, de Max Verstappen-fans zijn onderweg naar Zandvoort voor het Formule 1-weekend. Maar voor journalisten is dit misschien wel de saaiste editie tot nu toe. Want ja, de controverse is nagenoeg verdwenen en het moet raar lopen... wil Max niet gewoon gaan winnen. En verder? Ieder jaar worden er nog duizenden nieuwe diersoorten ontdekt. Vaak zijn het insecten of diepzeewezens. Maar eens in de 5 jaar ook zomaar een nieuwe apensoort. Hoe je dat doet, een nieuw dier ontdekken, dat bespreken we zo meteen. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. En die is: het loopt de spuigaten uit met zwerfafval. Deel uw ervaring op 0800 1101. Het meeste wat je vindt zijn toch verpakkingen van eten en drinken. Het waait alle kanten op. En het ding met zwerfafval is, als je het niet opruimt, kan het heel lang duren voordat het verdwijnt. Yo, wat doe je nou? Nog een reden om het in de prullenbak te gooien. En McDonald's moet statiegeld vragen om zwerfafval op parkeerplaatsen tegen te gaan. Je mag hopen dat mensen een beetje opvoeding hebben gehad, ja. Maar soms twijfel je er wel eens aan. Als jij het gewoon goed schoon houdt, dan blijft het ook goed schoon. Je kan het ook even in je zak proppen en daarna thuis in de prullenbak doen. Of waarom moet je het dan op de grond gooien? Help jij ook mee? Het loopt de spuigaten uit met zwerfafval, dat is de stelling vanochtend. Onze spraakmaker is Josta van Boxmeer, correspondent wonen bij De Correspondent. Goedemorgen, Josta. Hoi, goedemorgen. En je woont zelf in Amsterdam. Klopt. Grote stad. Ik zie uitpuilende afvalbakken vormen. Is dat inderdaad wat jij ook om je heen ziet? Ja, bij mij in de buurt inderdaad. Maar dat is al langer hoor, dat er veel zwerfafval op straat ligt. Maar ik was laatst bij een vriendin en daar die zei... ja, die prullenbak voor mijn deur, die wordt elke dag opengemaakt... en dan ligt de hele inhoud eromheen. Ja. Dus dat zagen we toen ook weer gebeuren. Ja, en die wordt opengemaakt. Omdat mensen op zoek zijn naar flesjes die statiegeld opleveren. Naar blikjes en flesjes, ja. En dan de rest op straat mikken van de troep. Ja. Ik zat nog even te denken, even jouw expertise is natuurlijk wonen, de woningmarkt. Is het zeg maar een smerige omgeving, hè, waar veel troep is? Is dat van invloed op de huizenprijs in die betreffende buurt, denk je? Ja, niet dat ik weet. Is dat onderzocht überhaupt ooit? Ik weet niet. Tenminste, je zou denken dat het van invloed is, hè? Dat er zeg maar een smerige omgeving zegt van... nou, dit is niet zo'n goede buurt of zo. Dat het dat soort associaties oproept. Maar ik weet niet. Ik heb nooit gehoord dat is onderzocht. Ja. En het hangt ook wel een beetje af van de plek, denk ik. Dat centrum van Amsterdam kan zo vies zijn als je wil, maar dat... Die prijzen blijven toch wel hoog. Die blijven wel hoog, ja. Precies, ja. Goed, misschien leuk is om in te duiken en te onderzoeken. Voor het mediaforum alvast hier Rennie Rijtma, hoofdredacteur van het AD. Goedemorgen, Rennie. Goedemorgen. Is afval op straat voor jou een ergernis? Ja, ik vind het wel een ergernis, omdat je inderdaad, nou, zoals in de fragmenten net ook altijd net al even voorbij kwam, je afvraagt van waarom doet iemand dat? Ja. Overigens denk ik ook dat het vaak ongemerkt gaat. En dat doet me vooral nog even denken aan coronatijd. Het is mezelf ook wel eens overkomen dat ik dacht, ik had toch een mondkapje bij me, zat in mijn jaszak. Ja. Ik heb het niet meer. Ja, dan is het kennelijk uitgevallen. En volgens mij, we zagen dat toen ook veel op straat, hè, die mondkapjes. Ja. En nou ja, in mijn geval kan ik in ieder geval zeggen... is dat niet bewust op straat gegooid, maar wel makkelijk verloren. Ja. Dus dat gebeurt ook. En als je om je heen vraagt, zijn er allemaal mensen die zeggen... oh, ik hoor nooit iets op straat. Terwijl je toch, als je op straat kijkt, ligt er veel. Nee, zeker, ja. En het is misschien ook zo dat als er al wat troep ligt... dat je wat minder Zeker. Nauwkeurig daar geen voor het om te manieren. Ja, dan is de drempel nog lager. Ja. Nou, staat de aanleiding dat we dit doen is een verhaal in jouw krant vanochtend. Ja. Namelijk dat McDonald's statiegeld gaat rekenen op bakjes en kartonnen verpakkingen van hamburgers. Omdat moet gaan rekenen. Van dat zeggen ja. Dat zeggen die 7 milieuclubs, die willen dat. Omdat het een puinhoop is bij die fastfoodketens. Wordt er veel gereageerd op zo'n artikel of niet? Met andere woorden, leeft dit? Ik ben vanochtend hier naartoe gegaan. Niet naar mijn eigen redactie. Maar het is altijd wel zo van onderwerpen die dicht bij de mensen liggen. Ja, er komen veel reacties op. En zeker zwerven van dat vindt plaats in je eigen omgeving. Je wordt er zelf mee geconfronteerd. Dus kan bijna wel voorspellen dat er veel op gereageerd wordt. Nou, we horen het misschien zo meteen al. Ja, precies. Nou zeker, want op dit programma wordt in ieder geval wel veel gereageerd. Bijvoorbeeld door meneer Kuik uit Ommen. Goedemorgen. Goedemorgen. U rijdt iedere dag op de provinciale weg van Ommen naar Raalte en u ergert zich kapot, begreep ik. Ja, ik erger me behoorlijk kapot. Zelfs zo erg dat voor een paar maanden geleden heeft er een artikeltje in de stand al gestaan. Daar heb ik naartoe geschreven. Maar ik erger me inderdaad kapot. Waarom erger ik me dat? Vooral omdat het is soms wat erop gerijmd, maar vaker ligt er wel vuil dan niet vuil. En toen dacht ik bij mezelf van vroeger halverwege de jaren 90 hadden we kantoniers in dienst. En die ruimden de boel netjes op. Er waren mensen die gingen met een busje, met een laadbak. Oh, ja. En dan werd het opgeruimd. Maar tegenwoordig heeft de provincie, dan noemen ze dan weginspecteurs. Die komen langs, waarschijnlijk met een dure leaseauto. En die maken een rapportje op. En dan komt in de laad te liggen. En dat wordt doorgegeven. En dan komt er een aannemer. Die komt eens langs om de boel op te ruimen. Ja. Die zal waarschijnlijk niet te vaak langs mogen komen, want dan wordt het te duur. Maar toen dacht ik bij mezelf, als die inspecteurs nu eens ook zo'n laadbakje meenamen. Mijn auto met een laadbak, ze nemen handschoenen mee en ze pakken het zelf op. Ja. Ja. En ook een stuk goedkoper, denk ik. Ja, precies, ja. Nou is het altijd fijn om iets te constateren, hè? Dat het de spuigaten uitloopt met dat afval op straat en dat we ons daar kapot aan ergeren. Vraag 2 is dan, wat doen we eraan, vooral, hè? Nou is dat op de provinciale weg een beetje gevaarlijk misschien, hè? Om de auto stil te zetten en dan zelf maar even de hand uit de mouw te steken. Ja, maar ik praat over een parkeerplaats, hè? Ja, oké. Okay. Dus er staan regelmatig vrachtauto's, die dumpen de spullen ook waarschijnlijk. Ja. Maar ook de particulier wel, want de gemeente die hebben het DIFTA-systeem. Ja, dat kost geld. Ja. Nou, we weten allemaal, het gaat allemaal niet zo goed in Nederland af en toe. Dus het zal ook deels al geldgebrek zijn dat de mensen dat er ook neerdoen. Ja. En het is ook allemaal een natuurgebied daar. Dus je kunt ernaar gaan wat er s'nachts gebeurt. Ja, ja. Als u dat ziet, hè, dat iemand iets wegmikt uit de auto of gewoon zijn rotzooi niet opruimt, spreekt u hem er dan op aan? Nou, dat heb ik nog niet gedaan. Nee. Maar dat is ook al, Ja, je weet het niet. Toch? Je weet het niet, precies. Nee. Ja. Het is ook een probleem natuurlijk. Het is een maatschappelijk probleem. We zijn op een klein stukje land met heel veel mensen. En er komen steeds meer. Ja, de mentaliteit wordt anders natuurlijk. Maar soms kan het wel anders. Want ik kom zelf uit de gemeente Ommen, heb ik een post gewoond. Ja. En dan zie ik regelmatig van die elektrische wagentjes rijden. Veelal met mensen met een beperking op de banenmarkt. En die rijden daar rond. En het is altijd keurig daar. Ja, ja. De vuilnisbakken, dus het kan wel. En waarom kan dat niet provinciaal en waarom kan dat niet landelijk? Ja. Nou, goed idee. Misschien. Ja. Meneer Kuik, hartelijk dank voor uw reactie. Marcel Steketee, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ben ik goed te verstaan? U bent heel goed te verstaan. Okay. Ja, wethouder van Veren bent u. En Veren is in maart van dit jaar uitgeroepen tot schoonste gemeente van Nederland. Hoe heeft u dat voor elkaar gekregen? Ja, dankjewel. Dat was ook een prachtig compliment natuurlijk voor ons om dat te krijgen natuurlijk, de schoonste gemeente. In 2018 ook nog een keer. Ja, ik denk dat het is een inspanningsverplichting vanuit onze eigen organisatie. We afdeling openbare ruimte en deel soort sociale werkplaats. Medewerkers zijn bij ons in dienst. En die vinden het een eer en zijn trots op dat ze de gemeente zo mooi schoon kunnen houden. Ja, ja. Maar even, wat doen jullie even concreet om het zo schoon te krijgen? Dagelijks lopen medewerkers van de gemeente Veren rond en rijden rond in onze gemeente om het afval op te halen. Ja. Daarnaast hebben wij ook nog een grote groep vrijwilligers die ons ondersteunen bij het ophalen van het opruimen van zwerfafval. Ja. Met name op strand. Onder andere is dat heel goed te zien. Er lopen dagelijks mensen rond met zakken, 's ochtends vroeg. En die halen echt zakken afval op. Ja, Ja, dat is fijn dat het wordt opgeruimd. Maar het is eigenlijk ook best wel, hoe zeg je dat? Bizar dat wat mensen allemaal weggooien, toch? Die zakken vol. Heel bizar. Ik hoorde net even een klein stukje van het verhaal over Diftar. Wij hebben als gemeente ook Diftar. Wij hadden ook wel de angst dat er veel zwerfafval zou ontstaan. Dat is gelukkig niet het geval. We hebben veel punten waar de mensen hun spullen naartoe kunnen brengen. Bij ons loopt het zelf zo goed dat Diftar echt een succes is. Ja. Nou is Veren natuurlijk een vrij overzichtelijke gemeente. Als je het hebt over, denk ik, omvang en misschien ook wel de bewoners. Ik kan me voorstellen dat de sociale controle wat groter is dan in bijvoorbeeld Amsterdam of Rotterdam. Dus dat is wel een verschil, hè? Of je een kleine of een grote gemeente bent. Daar ben ik ook wel van overtuigd dat dat zo is. Maar we hebben ook 34 kilometer strand, hè? Dus dat is uitbesteed aan een stichting die dat voor ons organiseert en schoonhoudt. Ja. Maar dan zie je toch dat we daar toch gewoon wel de aandacht op moeten blijven vestigen. En mensen wonen hier en willen in een mooie omgeving blijven wonen. Dus het is ook wel een mindset die ertoe eigenlijk mensen een klein beetje moet dwingen. En op een gegeven moment gaat het vanzelf. Lichte dwang. Lichte dwang. Hoe krijg je mensen zo ver dan in die mindset? Want als we dan even kijken naar wat zou u misschien andere gemeenten adviseren op dit gebied? Hoe krijg je dat voor elkaar, die mindset? Is dat we ontzettend veel doen aan, het nieuws verspreiden van dat we trots zijn op onze mooie gemeente. Bij Diftar zijn we echt enorm aan het promoten hoe mensen het moeten doen. Dus eigenlijk consequent de aandacht erop vestigen dat wij de zwerfafval, dat we dat niet wensen. Ja. En dan wordt het een soort self-fulfilling prophecy eigenlijk, als het ware. Dat is het, ja. Ja, precies. Nou, wat je ook wel ziet is denk ik ook wel, en ik denk dat we daar trots op mogen wezen, dat onze medewerkers trots zijn op een mooie schone kernwaas in werken. Ja, ja. Marcel Stekert, wethouder te Veren, hartelijk dank voor deze bijdrage. Ik ga naar Erik Toren, hotelier aan de Amsterdamse Dam. Ja, van het bescheiden Veren naar de grote stad. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft een, mag ik wel zeggen, super deluxe hotel aan de Dam, toplocatie. Alleen het uitzicht laat nog wel eens te wensen over, hè, met al die zooi. Ja, zeker de laatste half jaar waar statiegeld gekomen is op blikjes en andere dingen. Ja, ja. Wat is de duurste kamer bij u? Ik wil niet zeggen de duurste, maar in kosten is dat ongeveer 7000 per nacht. 7000 euro. En dan kijk je uit op een volle afvalbak? Je kijkt niet uit op de volle afvalbak alleen. Je kijkt natuurlijk uit over een prachtige dam met veel zwerfvuil. Ja, precies. Ja. Is dat inderdaad voor u een probleem of niet? En ergert u zich daaraan als je mensen op zo'n manier wil ontvangen? Ik ben Amsterdammer. Ja. Dus ik erger mij op weg naar het hotel sowieso aan dat alle vuilnisbakken nu schijnbaar allemaal opengetrokken worden. Ja. Dat er te weinig vuilnisbakken zijn, gezien de aantal toeristen en ook Nederlandse toeristen. Want ze denken altijd het zijn buitenlanders, maar het grotendeel in Amsterdam zijn Nederlandse mensen die onze stad komen bezoeken. En natuurlijk ook de Dam. Ja. Dus daarin zien wij dat wanneer mensen hun vuilnis, als iets te eten of drinken, niet weg kunnen gooien in een afvalbak, toch ergens op de straat neerzetten of gooien. Ja. Ja. En dat zijn ook mensen die dus die vuilnisbakken opentrekken. En dat is vanwege die statiegeld, kleine flesjes en blikjes. Ja. Dat is een huidige problematiek waar niet echt over nagedacht is. Dat niet iedereen daar rekening mee houdt. Nee. En je zou er eigenlijk twee bakken naast elkaar moeten doen. Statiegeld dingen. Ja. Gooi je maar in de ene bak, in de andere bak gooi je vuilnis. Ja. Dan hoeven ze minstens maar één bak open te trekken. Ja. Nou had ik begrepen dat de gemeente Amsterdam in mei al had bedacht dat je in het centrum zogenaamde doneerrekjes kunt zetten bij die vuilnisbakken. Dan kun je daar je blikje of je flesje in doen, zodat iemand dat weer kan meenemen. Dan hoef je niet die hele afvalbak om te keren om aan dat flesje te komen. Klopt, heel goed idee. Maar als de uitvoering in Amsterdam gaat door middel van vele vergaderingen en overleg. Ja. Het is al heel lang bij ons. Oh, dus die rekjes zijn er nog niet? Ik heb ze nog niet gezien. Nee, die zijn er nog niet. Nee, precies, dat moet nog komen dan. Oké, maar goed, u bent natuurlijk ondernemer. En u zou geen ondernemer zijn als u er zelf ook wat aan gaat doen. Dus wat hebben jullie bedacht? We hebben als vereniging van ondernemers op de Dam, maar ook bij de Rokin en de Damwak zijn verenigers. Die hebben gezorgd voor een veegwagen. Ja. En die betalen wij en die veegt dus veel vaker de Dam schoon. Dat is een verantwoordelijkheid die we met z'n allen hebben genomen om toch iets bij te dragen aan het probleem zwerfvuil. Want we vinden gewoon een nationaal plein voor de Nederlanders en ook voor de buitenland, dat er gewoon goed bij hoort te liggen. Ja, ja. Ja, daar heeft u zeker een punt natuurlijk. En vindt de gemeente dat oké, dat die veegwagen daar rondrijdt of niet? Ja, die zijn er natuurlijk blij mee, want die hebben beperkte budgetten. Ja. Ja. En die ondersteunen dat ook gewoon. Ik denk dat als iedereen gezamenlijk, de hele bevolking, iets meer zou doen, zouden we een nettere stad hebben. Ja, dat denk ik ook. Singapore is de mooiste, schoonste stad van de wereld, geloof ik. Alleen al omdat ze daar zeggen, gooi wat op de grond, je hebt $100 boete. Ja. $200. Ja, of je krijgt een lijfstraf. Ja, maar aan de andere kant, het is wel de mooiste, schoonste stad. En ze hebben veel minder vuilnismensen nodig. Ja. Omdat iedereen daar zijn verantwoordelijkheid neemt. Ja, zeker. Moet nemen ook, inderdaad. Ja. Maar het is, uw punt is me duidelijk, meneer Toren. Hotelier aan de Amsterdamse Dam. Hartelijk dank. Dirk Groot, goedemorgen. Goedemorgen. U doet al 7 jaar onderzoek naar zwerfafval. Onder meer in opdracht van gemeenten en bedrijven. Hè? Zwerfineter bent u ook wel. Klopt. Ja, onderzoek doen naar zwerfafval. Maak dat even concreet. Hoe doe je dat? Ja, ik zie het voor me, de troep op straat. Maar dan? Ja, nou, als ik zwerfafval raap, dan neem ik van alles wat ik opraap meteen een foto met mijn telefoon. Ja. Dan heb ik de locatie. En thuis voeg ik dan toe wat het is, waar het van gemaakt is, et cetera. En ik hou afstanden bij. Ja. Dus dan kan ik mooie kaarten en grafieken bijhouden en ook zien wat de ontwikkelingen zijn in de loop der jaren. Ja, u neemt het mee naar huis, al die troep? Nee, dat niet altijd, soms. Oh. Ja. Nee, ik wou net zeggen, anders is het bij u thuis niet te doen. Nee, maar er zijn periodes dat ik heel veel afval in mijn tuin heb, maar nu niet. Ja. Is het een obsessie? Nou, zo kun je het noemen, maar het is gewoon een roeping, laat ik het zo maar zeggen. Ja, nee, dat kan. Heel mooi. Ja. Wat is uw analyse dan, als we even op de materie ingaan? Hoe groot is het probleem en wat is er aan de hand dat het zo de spuigaten uitloopt? Het probleem is natuurlijk groot. Het loopt al jaren de spuigaat uit. Al 50 jaar staan de kranten, de artikelen zijn ervan. Nee, maar goed, de trend die ik zie is dat het juist aan het afnemen is in het grootste deel van het land. Behalve dan het probleem wat ze hebben in de grote steden, wat net genoemd is. Maar ik heb deze week bijvoorbeeld onderzoek gedaan in Hoorn en Osdorp en Delft en Dordrecht. Ja. En overal zie je een afname van het zwerfafval, met name door het statiegeld. Ja. Ik vind 70% minder plastic flesjes en ook al 75% minder blikjes. Mm-hmm. En dat is qua volume een heel groot deel van het afval. Ja. Ik wil niet zeggen dat we het opgelost hebben, want ik herken alles wat de mensen voor me hebben gezegd. Ja. Maar het wordt wel minder dus, begrijp ik. Het is op dit moment het afnemen. Ja. Ja. Dat is wel mooi, maar het blijft heel veel. En het komt natuurlijk dat we zoveel verpakkingen ook hebben. Die verpakkingen zijn groot. Ja. Prullenbakken die overvol zijn, zijn inderdaad ook al langer een probleem. En met name de vogels die dingen eruit trokken. Ja, precies. Ja. En je kunt er van alles aan doen. Ik hoorde net dat ze in Amsterdam nu met veegwagens aan de gang gaan. Prima. Mm-hmm. Ja, particulier. Ik was vorig jaar in Brugge. En daar zijn ze de hele dag aan het schoonmaken. Nou, je hebt nog nooit zo'n schone stad gezien. Ja. Dus ik hoop dat Amsterdam het ook gaan doen. Maar wat je ook kunt doen is te kijken naar wanneer je die prullenbakken legt. Dat je het aan het begin van de dag doet alleen, 's morgens. Dan wordt gedurende de dag die prullenbak gevuld. Dus 's avonds komen die mensen die prullenbakken leeghalen. Mm-hmm. Maar eigenlijk moet je het ook aan het eind van de werkdag doen. Net als de bakker en de slager doen. Ja, anders krijgen ze muizen en ratten. Ja, ja. Dus, vandaag is dus in het nieuws, hè, die oproep aan McDonald's van die 7 milieuclubs om statiegeld te heffen op verpakkingen. Nou doet u ook onderzoek voor McDonald's. En je kunt niet zeggen dat de keten niks doet. Want ze hebben de warme dranken en de bekende McFlurry al. De deksel zit er al niet meer op. Ja, plastic rietjes zijn vervangen voor papieren rietjes. De Mac Croquet en de Chili Chicken zitten in een papieren wikkel in plaats van een kartonnen doosje. Met andere woorden, van mij. Ze zijn al behoorlijk goed bezig. Ja, en ze proberen ook al jaren de klant een beetje op te voeden. De meeste klanten zijn ook hartstikke netjes en daardoor zijn hun prullenbakken zo snel vol. Ja. Dus ze proberen van alles te doen. Ze hebben in elk geval ook al steeds minder plastic in hun verpakkingen. Dat is voor de natuur weer fijn. Maar het hele concept van fastfood en onderweg eten, en dat is natuurlijk niet alleen McDonald's, dat levert enorm veel afval op, wat relatief vaak in de natuur komt of op straat, wat natuurlijk niet goed is. Ja. Maar het terugdringen van verpakkingen, kleiner maken en zo, waar ze dus ook mee bezig zijn, en wat ze nog lang niet genoeg hebben gedaan in mijn ogen, dat helpt ook inderdaad gewoon. Ja, als jij een verpakking bij je hebt die nog heel groot is en vies naar gebruik, ga je hem niet bijhouden, niet eerst zou stoppen. Dan hoop je dat er een prullenbak is. We hebben daar over dit onderwerp hebben we laatst ook een rapport aan de Tweede Kamer mogen overhandigen. We gaan er ook eens wat aan het ontwerp van de verpakking doen. En dat stimuleren, dat die kleiner is of minder. Ja. En al die kleine beetjes bij elkaar maken het probleem minder. En los van dat we de mensen moeten blijven opvoeden natuurlijk. Ja. Ik hoor een mail achter u, klopt dat? En die gaan natuurlijk, die zijn dol op volle vuilnisbakken. Ja, ik sta op het parkeerterrein langs de A8. En ik was er even gestopt omdat het vorig jaar hier steeds zo'n bende was. Ja. Maar het is hier nu heel schoon. Oh, nou, dat is fijn. Dus die mail heeft daar eigenlijk, die gaat daar niks vinden. Wat fijn. Nee. Even de vraag nog, dat statiegeld, hè? Daarvan, het hele idee van zo'n McDrive is dat je in je auto zit. Dat je lekker eten bestelt. Dat komt door het raampje naar binnen. Dan rij je door en dan eet je het op. Dat je niet je auto uit hoeft om het in te gaan leveren voor dat statiegeld. Gaat dat werken bij zo'n McDrive? Dat gaat alleen werken als alle andere fastfoodketens eraan meedoen. En dat je ook je beker bijvoorbeeld bij een benzinestation of een supermarkt kan inleveren. Ja. Een van de bottlenecks op dit moment met het statiegeld is dat er veel te weinig inleverpunten zijn. We hebben nu iets van 3 keer zoveel spullen in te leveren, maar er is geen machine bijgekomen bijvoorbeeld. Ja. Dus nou, het is op zich een mooi idee, maar als McDonald's dat in zijn eentje doet, dan gaat het geen effect hebben. Ja. We krijgen ook veel reacties waarin wordt geopperd. Hoge boetes. Ik bedoel, ik wil niet naar de toestand in de situatie in Singapore toe gaan. Met lijfstraffen en alles erop en eraan. Nou, gaat dat werken? Een beetje strenger? Een boete is al €140 in de meeste gemeentes. Je moet de pakkans dan vergroten. Oh ja. Want dat moet heten daad. En dan heb je heel veel extra handhavers nodig. Nou, daar hebben we al een tekort aan. Krijg je dat weer, precies. Ja. Dus dat, en ja, kijk, wat is wel een leuke was Singapore. Het is bekend, ik ben er een paar keer geweest. Het centrum is heel schoon. Buitenwijken is een ander verhaal. En daar gaan ze ook statiegeld invoeren. Oké, ja. Ja. Dat dan weer wel. Ja. Meneer Groot, hartelijk dank en veel succes met uw strijd tegen het afval. Anoma is correspondent in Japan. Anoma van der Veren, moet ik zeggen. Nu even in Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. In Japan staan nauwelijks prullenbakken en je ziet ook nauwelijks zwerfvuil. Iedereen neemt zijn eigen afval mee. Brandschone straten, zegt ene Linda hier in de Radio 1-app. Klopt dat beeld, wat ik ook heb? Ja, Japan staat er wel een beetje bekend om, hè, dat het inderdaad geen zwerfafval zou hebben. Maar helaas moet ik die bubbel een beetje breken. Oh. Het is niet helemaal zo, want ook in Japan hebben ze last van zwerfafval. Maar vooral op straat is het niet te vergelijken met in andere landen. Dus mijn eigen ervaring in Nederland bijvoorbeeld is Japan wel echt een stuk schoner. Ja. Nou zijn in Nederland hier vaak, en ik woon daar zelf ook in eentje, een dorp. Dat is vrij schoon, omdat mensen daar hun eigen troep nog wel opruimen. Ook omdat de sociale controle misschien wat groter is. In de steden is het vooral een probleem, die uitpuilende vuilnisbakken. Is dat in Japan ook zo? Of juist niet? Ja, dat is een beetje andersom eigenlijk. Het ligt ook een beetje wat voor gemeente je woont. Want het ligt heel erg aan hoeveel geld je gemeente heeft. In Japan wordt het inderdaad ook per gemeente geregeld. Maar elke gemeente heeft dan een eigen vuilniszakken, eigen vuilnisbakken, een eigen handleiding. Ja. Moet ik ook wel voorbij zeggen dat als ik verhuis elke keer dat ik een beetje panisch word van die hele grote, dikke boeken die je moet dan doorlezen. Maar dat betekent dat elke gemeente, afhankelijk van hoeveel geld ze hebben, beter kunnen schoonmaken of niet. Ja. Dus als je naar een achterwijk toe gaat of een heel klein dorp dat geen geld heeft, dan zie je dus wel het zwerfafval liggen. Ja. Maar kun je zeggen dat Japanners wat netter zijn en wat schoner zijn, om wat voor reden dan ook, dan de Nederlanders? Of kun je dat zo niet stellen? Ja, ik weet niet of je dat zo kan stellen. Wat je wel kan zeggen is dat in Japan eigenlijk al vanaf jongs af aan wordt er een soort van meegegeven. Dat je achter jezelf moet opruimen. Dus als je op de basisschool bent, ik ben zelf op een 10-tal basisscholen geweest. Mm-hmm. En elke keer weer, als je dan lunch had, dan moesten bestek en borden moesten weer terug naar de keuken. Je moest even je lunchboek afspoelen. Ook na elke les heeft een leerling bijvoorbeeld vandaag dan, moeten zij dan even het lokaal schoonmaken. Terwijl in Nederland heb je misschien een schoonmaker natuurlijk. Ja. Maar in Japan moet dat kind dat helemaal zelf doen. Je moet bezemen, afval scheiden, wegbrengen. Dus het zit ook wel een beetje in de cultuur, een beetje in de onderwijscultuur van Japan. Ja, ja. Goed. Maar conclusie, het is niet zo dat als jij straks weer in Japan uit het vliegtuig stapt, dat je denkt, wat is het hier toch heerlijk schoon. Ja, ik denk het wel. Als je als toerist of bezoeker binnenkomt, dan denk je wel van, dat ziet er wel mooi uit, Ja, precies. Misschien dat daar dat beeld dan vandaan komt. Anoma van der Veren, correspondent in Japan. Hartelijk dank voor deze bijdrage. Ja, er wordt veel gereageerd. Janneke Willekes die zegt, ik zie heel veel zwerfafval op tv en in de krant. En waar ik kom, op het dorp, langs polderweggetjes, valt het heel erg mee. Is dit weer een grote stedenonderwerp misschien? Zou dat kunnen? Jasper Jacobs is het eens met de stelling. Die zegt, in de Amsterdamse buurt de Jordaan, waar ik woon, is het de afgelopen 10 jaar enorm achteruit gegaan. gedaan met zwerfvuil. Er wordt veel minder schoongemaakt. Afvalbakken voor hondenpoep zijn zelfs ook verwijderd, zijn weggehaald. Siep Dekker die zegt, 1 keer per 2 weken loop ik in een deel van de wijk rond met een grijpertje en een afvalbak. Er is heel veel zwerfvuil, met name het illegaal dumpen van allerlei troep bij flessen, papier en kledingbakken is heel opvallend. Wietske Postma is van Stichting de Noordzee. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie organiseren al 10 jaar de opruimactie Langs de Zee. Misschien wel staan jullie een beetje aan de wieg van dat soort initiatieven. Is dat nog steeds heel populair? Hoeveel mensen komen daarop af ieder jaar? Ja, absoluut. Wij beginnen elk jaar op 1 augustus. En dan maken we in 15 dagen het hele strand schoon. Ja. Van de Waddeneilanden in Terschelling tot Cadzand in Zeeland. Daar beginnen we met 1800 vrijwilligers. Zo, in totaal of als ploeg, zeg maar? Nee, in totaal. Dus we hebben per ploeg hebben we zo'n 100 tot 25 man, afhankelijk van het gebied wat we schoonmaken. Mm-hmm. Maar het is een hele populaire activiteit. Ja. Waarom vinden mensen dat leuk? Wat zijn de verhalen waarmee ze komen? Nou, ze vinden het vooral nodig. Heel veel mensen beseffen dat zwerfafval echt heel lang in het milieu blijft. We vinden bijvoorbeeld chipszakjes die 30 jaar oud zijn. Mayonaiseverpakkingen, frietsausverpakkingen waarvan we weten dat ze 40 jaar oud zijn. Zo. En die zien er nog heel ongeschonden uit. Dus heel veel mensen die hebben zoiets van, dit moeten we opruimen. Al dat plastic moet gewoon weg uit de natuur, uit het milieu. Ja. Het hoort er niet. Ja. Dus we gaan aan de slag. En het is een combinatie, denk ik, van afval dat uit de zee komt. En wat mensen daar gewoon achterlaten als het strand bezoeken. Ja, het is inderdaad een combinatie. Je ziet 2 soorten afval. 1 komt echt vanuit de scheepvaart en visserij. Ja. Dus visnetten, dingen die overboord vallen. En daarnaast gewoon het picknickafval, noem ik het maar even. Ja, precies. Van een stranddag. Ja, ja. Even voor het beeld. Hoeveel kilo halen jullie op tijdens zo'n actie, tijdens zo'n zomer? We hebben dit jaar 6000 kilo afval opgehaald. Ja. En we hebben iets van 30.000 peuken opgeraapt. Peuken, ja, dat hebben we nog niet eens besproken, inderdaad. Ja, 30.000 peuken. Vraag is, dit zijn natuurlijk fantastische initiatieven en opruimacties, maar wat kun je er nou aan doen? Wat moet er gebeuren om dit probleem te verkleinen? Dat je niet 30.000 peuken van het strand hoeft op te rapen ieder jaar? Nou, wat heel belangrijk is dat peuken eigenlijk nog helemaal niet gezien worden als zwerfafval. Ja. Je ziet dat mensen eigenlijk niet weten dat die filter voor 95% uit plastic bestaat. Dat er zo'n 7000 chemicaliën in zitten. En elke peuk vervuilt 1000 liter water. Ja. En daarnaast zien vogels het vaak ook nog als voedsel. Dus die eten die peuk op. Dat komt in dat maag-darmsysteem. Ja. Geeft eigenlijk het gevoel dat de maag vol is. Maar ja, en dan kan de vogel sterven. Ja. Wat een treurigheid. Daar moet wat aan gebeuren. Hartelijk dank, Wietske Postma van de Stichting Noordzee. Tot zover deze Stand.nl hier op NPO Radio 1... naar aanleiding van de stelling, het loopt de spuigaten uit met zwerfafval. Als u nog geen lid bent, meld u dan aan via spraakmakerscommunity.nl. Heeft u een eigen woning? Dat kan gevolgen hebben voor uw belastingen. Bijvoorbeeld als u een huis koopt of verkoopt. Maar ook wanneer u geld leent voor een verbouwing. In sommige gevallen kunt u geld terugkrijgen. Wilt u weten hoe het zit? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. De checklist Eigen Woning helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/eigenwoning. Eentje extra op veel producten, Knor wereldgerechten of maaltijdmixen, 1 plus 1 gratis. Diverse Robijn, ook 1 plus 1 gratis. En bekijk onze online folder via jumbo.com voor nog meer 1 plus 1 acties. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom. Op vandebron.nl/elektrisch rijden. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Hi, my name is Justin. Met de juiste aandacht groeien ze op tot zelfstandige volwassenen. Zoals Justin. As a kid, I was not able to walk or go to school. But look at me. Now I am a dentist. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Voor €3 per maand steun je een kind met een handicap. Ga naar lilianefonds.nl. Vanaf 19 september in de winkel. De roman Nirvana van Tommy Wieringa. Een wervelend epos over onze tijd, waarin het wereldvuur oplaaide als nooit tevoren. Nirvana. Reserveer nu in je boekhandel. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Wat heeft Max Verstappen gemeen met Donald Trump? Nou, behalve dat ze zich graag mogen verplaatsen per privévliegtuig, zijn ze ook allebei onderwerp in het mediaforum zometeen. Eerst, Heineken vertrekt nu definitief uit Rusland. Dat en meer in het NOS-journaal met Jan van de Putten. Heineken heeft zijn 7 brouwerijen verkocht aan een groep Russische bedrijven voor het symbolische bedrag van 1 euro. Na de inval in Oekraïne trokken veel westerse bedrijven zich terug uit Rusland. Heineken kreeg kritiek omdat het bleef zitten. Volgens de bierbrouwer was de verkoop complex en duurde het veel langer dan gedacht. Heineken schrijft 300 miljoen euro af op zijn Russische bezittingen en hoopt nog 100 miljoen van de Russen terug te krijgen. Schiphol heeft een goed half jaar achter de rug. De luchthaven maakte 15 miljoen euro winst en deed het beter dan in dezelfde periode vorig jaar, zegt economieredacteur Lisa Schallenberg. Zeker als je kijkt naar die chaos van toen, die hebben we inderdaad niet gezien dit jaar. En als je kijkt naar hoeveel vliegtuigbewegingen er zijn geweest vanaf Schiphol, dan waren dat er 200.000 eerste half jaar, ruim 200.000. En dat zijn er zo'n 20.000 meer dan vorig jaar in deze periode. Dus je ziet ook dat de luchthaven ook echt meer aan kan dan toen. Het aantal reizigers groeide naar 28,7 miljoen, 22% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Toen waren er lange wachtrijen door problemen bij de bagageafhandeling en de beveiliging. De vrouw die afgelopen zaterdag dood werd gevonden in een park in Roosendaal is waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. Het is een vrouw van 44 uit Polen. Jongeren vonden haar in de bosjes. De politie denkt dat ze mogelijk dakloos was en roept getuigen op zich te melden. Big Bazaar krijgt van de rechter extra tijd om afspraken te maken met schuldeisers en te reorganiseren. Hierdoor is een faillissement voorlopig van de baan. De advocaat van de keten zegt dat Big Bazaar komende tijd zal proberen om met alle schuldeisers tot een akkoord te komen. De Indiase ruimtevaartorganisatie meldt dat ze met succes een voertuig op het maanoppervlak heeft gezet. Het karretje gaat de komende 2 weken rondrijden en de samenstelling van het maanoppervlak analyseren. Woensdag zette India een maanlander op de Zuidpool van de maan. De eerste Formule 1-fans zijn in Zandvoort aangekomen voor het race-evenement dat daar dit weekend wordt gehouden. De NS laat weten dat de stroom reizigers richting Zandvoort goed op gang is gekomen. Rond 8:30 vanochtend waren al zo'n 6700 reizigers vervoerd. Deze fans stonden vanochtend vroeg al te trappelen om naar binnen te gaan. We zijn er vroeg bij, ja. Waar komt u voor? Ja, wat zou je denken? Voor de Formule 1, hè? Nou, Max natuurlijk, hè. Max Verstappen, hè. Daar zijn we duidelijk fan van, hè. Dus we komen helemaal uit Limburg, dus uit Heerlen. Ja, zo vroeg zijn we al onderweg, dus... Hoe laat bent u begonnen met deze reis? Half 4 waren we opgestaan. In totaal worden vandaag 105.000 bezoekers verwacht. NS laat iedere 5 minuten een trein rijden tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Het Openbaar Ministerie begint opnieuw een rechtszaak over zelfmoordpoeder. Een man van 76 uit Castricum zou het middel X hebben verkocht aan ruim 500 mensen. Hij verkocht het via zijn eigen website en verstuurde het per post. Het OM verdenkt hem van hulp bij 7 gevallen van zelfdoding en van witwassen. Het is de tweede zaak in het grootschalige onderzoek van justitie naar middel X. Vorige maand kreeg een man uit Eindhoven 3,5 jaar cel, omdat hij betrokken was bij hulp bij zelfdoding van 10 mensen. En het weer nog. In het oosten en zuidoosten enkele stevige buien met onweer. In het westen droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 25 graden. In het weekend buien, zon en een graad of 21. Ster. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus als mijn huisbaas iets wil veranderen, weet ik dat ik sterk in mijn schoenen sta. Ja, dat is in inflatie. Zo wil hij opeens de huur verhogen. Omdat de energiekosten zijn gestegen? Volgens mij mag dat niet zomaar. Maar er zijn andere mensen die willen wonen. Dus voor de volgende maand gaat hij gewoon omhoog. Dus ik bel ARAG, zodat ik zeker weet of het is toegestaan. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Zo, nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Waterontharders van Mooi Water geven 100% kalkvrij water in het hele huis. Meetbaar, voelbaar, zichtbaar en betrouwbaar. De beste prijs en kwaliteit vind je bij mooiwater.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Mooi water. Zacht water in het hele huis. ICM. Al 7 keer verkozen tot beste opleider van Nederland. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De foto die al iconisch was voor hij überhaupt was gemaakt, de mugshot van Trump, die is er en dat zullen we weten ook. Daarover en over het mediacircus rond het aanstaande Formule 1 weekend praten we in dit mediaforum met Rennie Rijpma, hoofdredacteur van het AD. Renzo Veenstra, ook hoofdredacteur, maar dan van Omroep Brabant. Goedemorgen Renzo. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En spraakmaker is woonjournalist Josta van Boksmeer van de Correspondent. Maar eerst kijken we uiteraard even wat jullie zelf is opgevallen in de media. En voor jou, Rennie, is dat de documentaire waar je gisteren langs zepte, After Work. Ja, sowieso. In today's world, one of the highest goals in life is having a job. I am so busy. Busy, busy, busy, busy. You wouldn't understand how busy I am. Busy. I'm just so busy right now. Busy. I am so busy. Busy. Got a lot of irons in the fire. Got a lot of kind of different things out there right now. I'm just so busy right now. I am so busy. I just consider jobs now modern day slavery. Ja, het werk als moderne slavernij. Rennie. Ja, kijk, mediamomenten zijn denk ik sowieso altijd leuk als je er min of meer toevallig langskomt. En dat was gisteren het geval. Het is een documentaire van Tweedok over eigenlijk over arbeidsethos wereldwijd. Ja. En de regisseur is gaan kijken over hoe is eigenlijk onze verhouding met werk. En ik denk dat veel mensen dat ook wel herkennen, dat werk vaak heel belangrijk wordt gevonden, nog terug te voeren is op het Calvinisme. Hè, van over als je hard werkt, ben je goed bezig. En dat is eigenlijk een heel wijdverbreid ideaal is. Ja. Maar om even twee contrasten te schetsen die goed in die documentaire naar voren komen. Zij volgen bijvoorbeeld een bezorger in Amerika van Amazon. Nou, er is ook wel het een en ander over bekend. Hè. Die moeten echt enorme hoeveelheden pakketjes afleveren onder heel strikt regime. En het is bijna niet te doen. Super hard werken. Ja, ja. En ook worden ze nog continu in de gaten gehouden door camera's. Want in die busjes waarin ze zitten hangen camera's die hen precies volgt. Ja. En er is voor sommigen bijna niet eens tijd om naar het toilet te gaan. Dus die plassen in flessen, een situatie die je absoluut niet wil. Inderdaad, een soort moderne slavernij. Inderdaad, zo klinkt, het. Klinkt dat zo. En dat is ook het beeld wat je krijgt als je de documentaire kijkt. Tegelijkertijd laten ze ook een beeld zien in Kuwait. Waar een enorm rijk land en waarin eigenlijk ook de overheid in staat is om iedereen van werk te voorzien. Zoveel werk dat ze heel vaak voor één baan meerdere mensen aannemen. Dus er zijn drie of zes mensen die één ding doen. En die hebben dus niks te doen. Ja. En daarin kwam een man aan het woord die inderdaad op zijn werk kwam. Hij zei, er was geen plek voor mij om te zitten. Er was geen bureau. Op een gegeven moment kwam ik erachter, er was een kelder. Daar stonden allemaal bureaus. Daar bleken ook allemaal mensen te zitten voor wie geen plek was. Die ook niks te doen had. Dus het was echt een soort opslag. Zoals je bureaustoelen die je niet gebruikt ergens neemt. Maar daar zaten ook allemaal mensen. En hij had uiteindelijk had hij dat ongeveer 6 jaar gedaan. Niks doen. Hij moest daar wel iedere dag zijn. Ja. En op een gegeven moment hij nam boeken mee en hij keek 2 of 3 films op een dag. En wat ik interessant vond is dat ik mezelf de vraag stelde van als ik zou moeten ruilen met 1 van de 2, met wie zou ik dan ruilen? En ik kwam toch uit op die Amazon bezorger. Want ik was echt gekmakend dat beeld wat hij schetste over dat enorme niks doen en over hoe, nou ja, dat vertelde hij dus ook, dat hij depressief was geworden. Enorm veel was gaan. Hij was er compleet aan onderdoor gegaan aan het niks doen. Ja, ja. Interessant. Het klinkt een beetje als het programma Metropolis. Ken je dat? Ja, zeker. Dat je de wereld overgaat en dat je ziet, je neemt 1 thema. Ja. En dat vanuit verschillende perspectieven in verschillende landen ga je daar naar kijken hoe mensen daarmee omgaan. Josta, is dat interessant? Om het arbeidsethos over de hele wereld in kaart te brengen? Zeker interessant. Is dat interessant? Wat ik me afvraag is, waarom willen mensen zo graag een baan? Zeg maar, als het niet nodig is dat jij werkt, waarom zorgt de overheid niet dat je een inkomen krijgt en dat je iets anders nuttigs kan gaan doen met je tijd? Ja, nou die vraag komt ook terug in de documentaire. En wat dus interessant is, is dat mensen toch een soort doel in hun leven nodig hebben wat hen geluk en bestaanse zozeer bestaanszekerheid, maar daar waar je je voldoening uithaalt. En dat is ook, dat roept ook weer allemaal interessante vragen bij jezelf op. Plus, ik vond het ook nog interessant te kijken van, kijk, in Nederland schrijven wij nu ook veel over arbeidskrapte. Hè, van er zijn natuurlijk heel veel sectoren, net nog over het afval. Ja. Van er zijn misschien nog geen mensen die het werk nog kunnen doen. Er zijn bijna overal te weinig mensen. Ja, en over hoe je dat dan oplost. En dat is dus ook een van de dingen die in dat Amazon, die camera's, die hangen daar waarschijnlijk niet voor niks. Want als je dat op een gegeven moment door computers kan laten vervangen, dan heb je die bezorger niet meer nodig. En die gaat ook niet klagen over dat hij niet naar het toilet kan. Nee. Maar dat betekent dat er geen werk meer is voor mensen. En dan kom je in zo'n Kuwaitische situatie terecht. Precies. Wat ook weer nadelen heeft. Dus allemaal interessante vragen roept het op. Interessante vragen die je ook in een mooie serie voor het AD zou kunnen verwerken, toch? Is zeg maar die Metropolis aanpak, zou je dat ook kunnen bedenken voor jouw krant zelf? Nou, ik merk wel dat je soms dat juist over een probleem wat vaker dan een beetje ad hoc voorbij komt. Bijvoorbeeld die arbeidskrapte. We hebben al verschillende verhalen over sectoren waar dat enorm oploopt. Onlangs nog bijvoorbeeld het lerarentekort. Hè, omdat de scholen nu weer beginnen. Dat wij al hebben gezegd van, we moeten toch een keer uitzoomen. Want dit speelt op zoveel plekken. Ja, moeten we niet meer thematisch over hoe kijken we inderdaad tegen werk aan. En over hoe gaan we met dit probleem in een grotere context om. Dus, dus best inspirerend ook nog op een bepaalde manier. Ja. Renzo, jij raakte geïnspireerd door het iets heel anders. Het Republikeinse debat en met die 8 kandidaten. En de media vooral daaromheen. Hè? En dat wil je dan weer meenemen in het verkiezingsdebat dat je zelf gaat houden. Dat moet je even uitleggen. Ja, want je maakt het wel heel cryptisch nu. Ik werd overigens niet geïnspireerd door het Republikeinse debat, want dat heb ik niet gevolgd. Wat mij opviel was dat er een interview is verschenen op X, hè, voormalig Twitter, met Trump. Gedaan door de gewezen Fox-presentator Trump deed natuurlijk niet mee aan dat debat. Precies. En daarom kwam er dat interview. Ja. En hij werd geïnterviewd door Tucker Carlson, voormalige Fox-presentator. En dat interview staat op dit moment op een aantal kijkers van over de 250 miljoen. Ja. Nou, zullen dat niet allemaal mensen zijn die hem helemaal hebben bekeken. Hè? Dat zullen mensen zijn die het in hun tijdlijn voorbij hebben zien komen. Maar toch, 250 miljoen. En dat tv-debat van Fox News, dat trok geloof ik, wat tegelijkertijd zeg maar, werd uitgezonden, terwijl dat bij X online kwam, trok 14 miljoen kijkers. Wat voor Nederland trouwens ook nog wel enorme aantallen zijn. Ik concludeerde daar 2 dingen uit. En dat is dat wij toch echt wel als traditionele media, maar die conclusie heb ik hier wel vaker geroepen, het aan het verliezen zijn. Ook online als traditionele media. En dat je ziet dat steeds meer het publiek, of althans dat is mijn conclusie, het publiek zelf conclusies wil trekken. Want je kon dus kiezen uit een, ik zeg het even badinerend, door journalisten bedacht debat op Fox News. Ja. Waarin mensen een aantal seconden kregen om ergens op te reageren. En je kon kijken naar een, door critici kritiekloos genoemd, interview met Trump. Ja. Waar je dus ook weer vervolgens zelf je conclusies uit kan trekken. En blijkbaar vindt het publiek dat wel erg interessant. Ja, maar zelf conclusies, een interview is fijn als het kritisch is. Zodat je eigen geest ook een beetje gescherpt wordt, toch? Terwijl je daar naar zit te kijken. Helemaal helemaal nieuwe inzichten krijgt. Nee, helemaal mee eens. Maar ik denk inzichten dat... die niet iedereen van zichzelf misschien heeft. Nee, ik las laatst in een onderzoek van Motivaction dat je ziet dat steeds meer mensen de journalistiek wel serieus nemen, maar daarna zelf nog op zoek gaan naar eigen bronnen. Om te zien van, klopt dat wel wat ik heb gelezen? Ja. En in dat licht zie ik zo'n interview met Trump van 3 kwartier, wat door 250 miljoen mensen op een of andere manier bekeken is, als... We willen dus klaarblijkelijk zelf dat soort dingen bekijken. En de tweede gedachte die ik erbij had, als ik nog heel even iets erover mag roepen. Zeker. Een paar dagen geleden was Omtzigt, werd geïnterviewd door de Telegraaf in een gesprek van een kwartier. En aan het einde werd hem de vraag gesteld, ga je meedoen aan de debatten? Hè? Want er komen dus weer debatten aan. En toen zei hij, nou, waar ik me op kan verheugen, dat zijn debatten waarin we echt wat uitgebreider, één op één met elkaar in gesprek kunnen gaan over onderwerpen die leven in de samenleving. Ja. In plaats van dat we in 30 seconden allerlei stellingen eventjes moeten beantwoorden. Ja. En dat relateerde ik weer even aan dat gesprek van 3 kwartier met Trump. Ja. Dus toen dacht ik, daar moeten wij misschien als Omroep Brabant, want we hebben binnenkort natuurlijk ook het debat van het Zuiden. Hè, jij moet er ook wat mee straks. Wij moeten er ook wat mee. Ja. Ja. Ja. Maar even, want ik kan me, de 250 miljoen mensen die kijken naar Trump op X, op een daar geplaatst interview. Dat is ook gewoon omdat het Trump is natuurlijk. En dat wint het met grote afstand. En dat snap ik ergens ook wel van 8 relatief onbekende republikeinse kandidaten. Die het niet gaan worden. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Nee, ik denk dat dat aspect meespeelt. Plus het is natuurlijk ook op X en Trump. Weet je, het is ook internationaal. Dus je publiek is ineens ook, richt je je op Amerikanen. Ja. Zoals de zender Fox doet. Of richt je je op heel de wereld. Mm-hmm. Dat maakt ook nog verschil. Dus ik herken wel dingen in wat je zegt, Renzo. Maar ik denk ook dat er veel te maken. Ik denk dat de journalistieke waarde nog steeds van belang is. En dat ook dat voor het publiek belangrijk is. En dat we dat als nieuwsmedia goed duidelijk moeten maken. Maar dat er nog veel te leren valt, is over hoe wij ons nieuws verspreiden en over ook hoe we een luisterend oor zijn voor ons publiek en dus de vragen stellen die hen bezighouden en niet de journalistieke of politieke spelletjes met elkaar gaan spelen. Punt en is, dus ruimte bieden inderdaad. Josta? Ja, is het niet ook dat je als journalist of als medium meer moet zeg maar laten zien waarom mensen jou moeten volgen. Dus het is niet meer van, nou, wij zijn de krant of wij zijn de omroep. Dus geloof ons maar. Luisteren naar ons. Ja. Nee, je moet laten zien van, wij denken na, we luisteren naar vragen. Om deze reden stellen we deze vragen. Ja. Om deze reden doen we deze onderwerpen. Ja. En dat het... dus dat het niet meer... En dat daarom ook journalisten zich steeds meer laten zien. Dus steeds meer zeggen, ik ben die journalist, ik doe deze dingen. Ja. En dat je daarmee het publiek trekt. Ja, en daarin ook nadenken over dat publiek. Ik weet nog dat wij recent een provinciaal debat hadden. En toen we het evalueerden, zei een van de redacteuren, ik had gehoopt dat ik na afloop van dat debat had geweten op wie ik moest stemmen, maar dat wist ik niet. Nou, dan heb je dus feitelijk niet goed genoeg gedaan. Dus ook daar moeten we beter over nadenken. Ja. En als het nu gaat over dat debat van het Zuiden, wat wij bij Omroep Brabant op 18 november even uit mijn hoofd gaan houden, waar dan ook weer alle belangrijke landelijke lijsttrekkers aanwezig zullen zijn. Ja, dan moeten we eens gaan nadenken, hoe kun je die mensen naast dat debat de ruimte bieden om hun verhaal te vertellen, zodat die kijker zelf kan bepalen. De inhoud ook echt aan bod komt. Precies. In plaats van dat iedereen half gefrustreerd achterblijft, omdat je alleen maar dingen hebt aangeraakt. Heel oppervlakkig. Punt is duidelijk, Renzo. We blijven nog even in Amerika en wel bij de meest besproken foto van dit moment. Ik zelf kan het woord mugshot al niet meer horen. We just received the former president's mugshot. We want to show that to you here. Looks like we are just getting the mugshot. And there you have it. There it is on the left side of your screen. This is what it looks like. We weren't sure if we were going to be getting it tonight, but here it is. Fulton County Jail inmate number P011358. But there's an angry defiance in there. There's no humor. I thought we might have seen a little bit of a defiant smile, but no, he's all business there. Met de nodige opwinding werd de politiefoto van Donald Trump voor het eerst getoond bij de Amerikaanse nieuwszenders. We hoorden daar net al even een compilatie van. Al moet ik er wel eerlijk bij zeggen dat de tromroffel van ons komt er. Rennie Rijpma, omdat al vooraf bekend was dat die politiefoto er zou komen, was deze foto toch eigenlijk al historisch voor die überhaupt genomen is? Ja, zeker. En ik denk dat, wat jij net al zei, ik kan het woord mugshot niet meer horen. Dus de overkill aan aandacht ervoor heeft de neiging in zich om je dan ook een beetje vanaf te keren. Nou, dan gaan we weer over die foto. Maar ik denk dat het toch goed is om je ook te realiseren dat het wel degelijk een bijzonder moment is. Moet je je voorstellen dat over een paar jaar Rutte zou worden opgepakt door de politie omdat hij ergens strafrechtelijk van vervolgd wordt. En dat is wat er nu gebeurt. En iemand die de machtigste man van de wereld was, staat nu voor de rechter. Ja, en daar hoort, dat wordt gevisualiseerd door deze foto. Dus ja, dat er veel aandacht voor is, is denk ik niet gek. En dat we vooral als media goed moeten voor ogen moeten houden dat nou ja, de inhoudelijke vraag en het bijzondere van dit moment, dat er een voormalig president verdacht wordt van een strafrechtelijk feit. Ja, daar is wel degelijk iets te zeggen. Ja. Hij kwam te laat, hè, voor de Nederlandse kranten eigenlijk, die foto. Ja, zeker, het was vannacht, hè. Ja. Had je hem wel op de voorpagina gezet van het AD? Ik ben nu geneigd te zeggen van niet. We hadden hem zeker meegenomen en hij staat ook op dit moment gewoon online bij ons. Want ja, wat ik zeg, het is een bijzonder moment. Ja. En of het de voorpagina had, maar ja, dat is van zoveel dingen afhankelijk. We weten niet wat er vandaag allemaal nog gebeurt. Ja, dus, Het gaat natuurlijk om een politiefoto. Ja. We hebben hem allemaal gezien, denk ik, de foto toch, hier aan tafel. De blik van Trump, de manier waarop hij kijkt. Josta, vind jij het een iconisch beeld? Snap je dat anderen dat vinden? Nou, ik moet wel zeggen, inderdaad, als een Amerikaanse president op zo'n manier wordt vervolgd en er dan zo'n foto verschijnt, dat is wel echt, ja, dat heeft een enorme symboolkracht, zeg maar. Iemand die eerst de machtigste man van Amerika was en dan als crimineel wordt vervolgd en zo'n fotootje verschijnt. Ja. Ik moet wel zeggen dat ik natuurlijk hetzelfde had als Rennie na de zoveelste journalist die het erover had. Dat je denkt, ja, god, er zijn nog belangrijker problemen in de wereld dan een foto van Donald Trump. Ja, ik snap de symboolkracht ervan wel. Ja, de symboolkracht, maar het voelt ook een beetje dat de media die foto's allemaal zou oppikken. Misschien als dat je, want ook hoe die kijkt, hij weet donders goed, hè, wat hij uitstraalt op die foto. Ik denk wel dat hij even geoefend heeft. Nou, precies, dat denk ik ook. Alsof je onderdeel bent van zijn campagne, Renzo. Zo. En je moet je dus afvragen of je als hoofdredacteur van een titel het lef durft te hebben om zo'n foto niet te plaatsen. Want wat Rennie zegt, hij heeft nieuwswaarde. Ja. Maar je wordt er wel een beetje zat van. Ik kon vanochtend geen krant openslaan. Ik lees op mijn iPad en er staan actuele versies op. En overal zie je die foto. Dat je denkt, van nou, wie heeft er nou het lef om gewoon een keer die foto niet te laten zien? Of op pagina 5 te zetten. Op zich kan dat, toch? Ja, dat lijkt mij wel. Ja, of alleen in tekst, dat die foto is genomen. Ja. Nou wordt er gezegd, met iedere stap die hij zet, of elke keer als die weer in de publiciteit is, stijgt zijn populariteit. Moet je als media ooit iets doen of juist niet doen, omdat je weet dat de politicus er garen bij spint? Ook al is het een symbolisch moment, Rennie? Nou, kijk, ik denk dat als media ben je er voor je publiek. En je informeert mensen over dat wat er in de wereld speelt. En als een politicus iets belangrijks naar buiten brengt of er iets belangrijks gebeurt in het leven van die politicus, dan ben je er vooral om je publiek te informeren. En volgens mij moet je je niet zo bezighouden met de vraag. Ja, je moet je wel bewust zijn van de vraag van, word ik hier voor een karretje gespannen? Ja. Maar je hebt toch gewoon een informatieplicht. En daarom zou ik ook niet snel een foto die het meest besproken is, weet je, achterhouden voor mijn lezers. Waarom moeten mijn lezers, iedereen heeft het erover, maar bij mij krijgen ze hem niet te zien? Ik kan dat van lef getuigen vinden, maar ik denk ook, je hebt gewoon een informatieplicht. Ja. Rennie, er zijn toch meer onderwerpen in Nederland waar iedereen het over heeft, waar jij niet over zou kunnen schrijven eventueel? Ja. Dat is toch niet alleen maar leidend? Nou, ik zie zo de t-shirts ook voor me, met die foto al. Ja. En dat vind ik ingewikkeld. Volgens mij was het zelf zo dat in eerdere procedures, toen is dat muk zo niet gemaakt, dat Trump en zijn campagneteam het toen zelf hebben gedaan, omdat ze dat een fijne gimmick vonden. En dat vind ik dan ook wel weer van een zekere humor getuigen. Maar sterker visuele beeld helpt. Ja, dat is het zeker. Ja. Voor het derde jaar op rij is het circus van de Formule 1 neergestreken in Zandvoort. Vanaf vandaag gaat het 3 dagen los. Is het bij de derde race nog steeds ook zo'n groot media-evenement? Rennie, het AD is een echt sportkrant. Ja. Wat doen jullie eraan? Geef even het beeld. Hoeveel journalisten staan er op scherp dit weekend? Oh, nou, dat valt reuze mee. We zijn er met 2 verslaggevers. Twee verslaggevers die voor onze Formule 1 het hele jaar volgen. En dus nu ook eigenlijk een keer dicht bij huis zijn. Soms moeten ze veel verder reizen. En we hebben de presentator van onze podcast is in Zandvoort aanwezig. En zoals eigenlijk ook bij iedere productie zijn er natuurlijk op de redactie ook nog mensen bezig. Maar niet heel veel meer dan bij een in Groot-Brittannië, Italië of Abu Dhabi. Nee, oké. Okay. Renzo, is de gekte er een beetje vanaf, denk je? Nou ja, ook hiervoor geldt. We worden wel een beetje overvoerd, hè. Er gaan auto's rijden, die maken lawaai, die stinken, die stoten wat uit en Max Verstappen wint. Ja, we weten het allemaal wel een klein beetje, hè. Ja. Want je kunt je afvragen, 3 jaar geleden, weet ik nog, in de aanloop naar die Formule 1, was er best wel discussie nog ook over de milieuaspecten van dit verhaal. En dat die auto's voor die training over dat strand reden daar naartoe. Dat er bepaalde coureurs waren die per se over het strand wilden gekomen. Precies, en niet op een andere manier. Ja, daar was heel veel gedoe over. Dat is nu helemaal weg, hè? In de media. Ja, blijkbaar wel. Ja, omdat misschien mensen zich ook niet meer durven te branden, hun vingers durven te branden aan dat soort discussies. Want Formule 1 is, ik snap het zelf niet helemaal, maar wel ongekend populair natuurlijk. Ja, ja. Volgens mij zit het net iets anders. Er zijn zeg maar procedures over gevoerd. En die procedures zijn achter de rug. En daar is voor langere tijd een uitspraak over gedaan. Dus die kwestie speelt nu niet actueel. Ja, precies, ja. Ja. Wordt het gefroten, zeg maar? Ja. Het nieuws, alles en tegelijkertijd ook, zeg maar, 2 jaar geleden meer dan op dit moment. Ja, ja. En dat heeft volgens mij met een aantal dingen te maken. Kijk, Max Verstappen is in een Formule 1-auto gaan zitten. Dat was de eerste Nederlander sinds heel veel jaren. Hij was bovendien de jongste Formule 1-coureur. Dus dat was op dat moment echt een bijzonder fenomeen. Ondertussen is hij al wereldkampioen geworden. En op dit moment ligt hij een straatlengte voor op zijn concurrentie. Ja. En in Zandvoort speelt nog. Omdat 2 jaar geleden weer de Grand Prix daar werd gehouden, was dat voor het eerst sinds decennia. Ja, nu is het de derde op rij. Het is gewoon niet zo nieuw meer. Het wordt een beetje business as usual. Ja, hè, precies, en ook de organisatie. Ja, dus er komt er zeker een routine in. Ja, Renzo, hoe pik je als Omroep Brabant een graantje mee? Ga je dan mee met Brabantse fans van Max Verstappen? Ik heb een beetje geforceerd misschien. Maar... Nee. Ik zeg het wat kort door de bocht. Want de kans bestaat altijd dat we er aandacht aan besteden. Maar dan moeten we wel een hele goede aanleiding zijn. We hebben bij Omroep Brabant wel de stellingname. We gaan niet kijken of we landelijk nieuws met heel veel gewring en gewurg Brabants kunnen maken. Dat doen we niet. Ja. Als er een WK is en er is een totale Brabantse enclave ergens in het buitenland, dan willen we er nog wel eens een keertje naartoe gaan. Mm-hmm. Maar ik denk dat het hele Max Verstappen circus dat gaat aan ons voorbij. Ja, want als Max Verstappen nou een Brabander was geweest, was dat dan een ander verhaal geweest? Nou, wat je in ieder geval dan doet, en dat zie je bijvoorbeeld met Brabantse sporters, dan melden wij hopelijk ook vaak als eerste de uitslag en of die het heeft gewonnen en dergelijke. Nou, dat zal bij Max Verstappen nu in dit geval niet zo zijn. Nee. Ja, en dan heb je de Brabantse trots. Alleen, je ziet daar ook het regionale effect. Hè? Wanneer mensen die Brabant of de regio ontstijgen en landelijk gaan, dan trekken ze vaak wat meer de neus op voor die regionale omroep. Oh ja? Ja, precies. Ja. Terwijl, heb je daar voorbeelden van bij Omroep Brabant? Nou, die ga ik nu niet noemen, hier op de radio. Maar die zijn er wel, ook in de artiestenwereld. Terwijl op het moment dat je het hebt over Brabanders die echt omarmd worden omdat ze nog niet zo heel erg bekend zijn, daar scoor je enorm mee. Want dat trekt het regionale publiek heel erg aan. Ja. Ik denk niet dat je Frans Bauer bedoelt. Frans Bauer bellen we. En die komt wanneer we hem bellen. Absoluut. Ja, maar er zijn dus artiesten die niet meer komen. Vast en zeker. Ja. Oké. Eveline van Rijswijk is binnen. Met onder haar arm de taal van deze week. Vandaag zal de voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Luis Rubiales, waarschijnlijk aftreden vanwege deze gebeurtenis bij de WK-finale afgelopen zondag. Dedicándole ese título de campeona de este planeta, de este maravilloso deporte. Dedicándole ese título. Ja, de commentator spreekt zeer terecht over de prestaties van het Spaanse voetbalteam. Maar wat het commentaar ook had kunnen zijn is: we zitten ver in de derde helft. Wat gebeurt daar nou? Rubiales grijpt topscorer Hermoso vol op haar mond. Is hij helemaal gek geworden? Dat wordt een rode kaart en schorsing. Als de NOS nog een bevlogen commentator zoekt, ik ben beschikbaar. Zelf vond Rubiales zijn gegrijp en gezoen van de voetbalsters geen enkel probleem. Na de eerste ophef zei hij dat er overal idioten zijn die er commentaar op hebben. Wanneer 2 mensen dit doen zonder intenties, dan hoeven we niet te luisteren naar die idioten. En dat vond ik interessant, want hij zei: wanneer 2 mensen dit doen. He, alsof Luis Rubiales het hoofd van Jennifer Hermoso niet stevig vastgepakt had, waardoor ze helemaal geen kant op kon. En toen Rubiales in een video later deze week zijn nogal zuinige excuses aanbood, maakte hij Jennifer Hermoso opnieuw medeplichtig. Pues bueno, ocurrió lo que ocurrió. Yo creo que de manera muy espontánea, repito, sin mala fe por ninguna de las dos partes, ¿no? Ja, hij zegt hier: maar goed, het is gebeurd. Het was spontaan, zonder kwade trouw van beide kanten. Beide kanten. Als je het maar vaak genoeg herhaalt, dan wordt het nog niet waar. En duidelijk is dat Rubiales met zijn macho gedrag het voetbalfeest voor de vrouwen enigszins verpestte. En dat past dan weer in een lange traditie. Zo was vrouwenvoetbal in Spanje tot 1980 zelfs verboden. En in Nederland was het niet heel veel beter. De KNVB verbood vrouwenvoetbal tot 1971. Wie leefde er toen al? Ik. Ja. Mijn geboortejaar. Nou, zie je? Belachelijk. Voetbal zou een te ruwe sport zijn voor vrouwen. En vrouwen moesten vooral elegant, gracieus en bevallig zijn. En natuurlijk niet zeuren als iemand ze vol op de mond zoent tegen hun zin in. Een voorganger van Rubiales zei in de jaren 70 dat hij niet tegen vrouwenvoetbal was, maar ook niet voor. Omdat hij voetbal esthetisch gezien niet heel vrouwelijk vond. Hij zag vrouwen liever in een jurk dan in shorts. En in de Nederlandse krant uit 1924, ik ben historicus, ik lees dat soort dingen, las ik als commentaar op vrouwenvoetbal: men kan houden van gerookte paling en men kan houden van chocoladepudding. Beide in hun soort voortreffelijk, maar in combinatie walgelijk. Echt waar. Dan tot slot nog het allerlaatste transfernieuws. Wopke Hoekstra gaat naar Brussel om eurocommissaris te worden. Of zoals Lucella Carrasso het zei in Met het oog op morgen. Die Wopke Hoekstra, die volgt dus Frans Timmermans op. Waar heeft de beste man dit aan te danken? Ja, ik vond het een terechte vraag. De beste man. Dat is natuurlijk niet per se de beste man. De beste man was in dit geval misschien wel een vrouw. Sigrid Kaag bijvoorbeeld, die heeft meer ervaring, spreekt bijna net zoveel talen als Frans Timmermans en is ook een stuk diplomatieker dan de hoekige Hoekstra. Mark Rutte was in ieder geval, enthousiast wil ik het niet noemen. Hij is natuurlijk zeer breed ervaren, financiën en buitenlandse zaken. En na alle gesprekken vond ik dit een verstandige voordracht. Ik ga verder niks zeggen over wat er dan wel of niet allemaal verder meespeelt. Dat zijn altijd gesprekken met veel mensen over veel thema's. En uiteindelijk vond ik dit de verstandigste conclusie. Ja, de beste man was geen ideale, gedroomde of beste kandidaat, maar een verstandige. Na alle gesprekken ook nog eens. Dat is een beetje alsof een president na de dood van een gewelddadige rebellenleider zegt: hij was echt een getalenteerd zakenman. Poetin zei nog net niet: wat kon hij goed koken, hè? Wat ook gekund had, want Prigozhin was natuurlijk ooit de kok van Poetin. Goed, als Wopke ooit door de keuring komt van de Europese Commissie, dan volgt hij klimaatpaus Frans Timmermans op. Zei net dat hij in Brussel de bijnaam klimaatpaus had. Nou, dat vond Frans Timmermans helemaal geen leuke naam. Want, zei hij, klimaat is geen geloof of ideologie. En dus vond hij het woord paus helemaal niet op zijn plek. Ja, en dat sluit dan wel weer aan bij Wopke Hoekstra. Want Wopke Hoekstra is geen goed heilig man, maar een niet heilig man. Die vorig jaar zei dat 2030 wat hem betreft niet heilig was bij het reduceren van stikstof. En als er nou iets belangrijk is als klimaat het tsaar, dan is het wel dat je een beetje opschiet met de aanpak van klimaatverandering. Tenzij Wopke Hoekstra natuurlijk het licht gezien heeft en hij een climate quitter is. Kennen jullie die term al? Nee, dan dat is iemand die stopt met zijn baan omdat zijn of haar baas te weinig doet voor het klimaat. Een klimaatkapper dus. Of een klimaatnokker, om verwarring met het beroep kapper te voorkomen. En misschien vond Hoekstra het inderdaad allemaal niet ambitieus genoeg in Den Haag. En is hij niet alleen een klimaatnokker, maar ook een klimaatstarter. Iemand die bewuste keuze maakt om zich in te gaan zetten voor het klimaat. Wie weet keert hij wel bekeerd terug. Dankjewel, Eveline van Rijswijk. En dankjewel, Renzo Veenstra. Dankjewel, Renny Rijpma. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Big Bazaar krijgt extra tijd om afspraken te maken met schuldeisers en om te reorganiseren. De rechter in Leeuwarden heeft een afkoelingsperiode afgekondigd. Alle recent ingediende faillissementsaanvragen rond Big Bazaar komen daardoor tijdelijk in de wacht te staan. Justitie gaat een man uit Castricum vervolgen die via zijn website het zelfmoordpoedermiddel X zou hebben verkocht. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van 7 mensen en ook van witwassen. De OM bevestigt een bericht daarover in de Volkskrant. Heineken heeft zijn bezittingen in Rusland verkocht aan een Russische groep bedrijven. Die betalen het symbolische bedrag van 1 euro. Volgens Heineken is de toekomst van de Russische medewerkers nu veiliggesteld. En de gemeente Maui begint een rechtszaak tegen Hawaii Electric vanwege de verwoestende natuurbranden. Vonken van kapotte elektriciteitsdraden veroorzaakten brand. En dat had voorkomen kunnen worden, zegt de gemeente Maui. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan onder meer flinke files rond Zandvoort. Het is daar natuurlijk heel druk vanwege de Formule 1 dit weekend. Wat ook opvalt is een lange file in het zuiden van het land, op de A2 van de Belgische grens naar Eindhoven. Tussen Oostmaarland en Meersen heb je een half uur vertraging, want er ligt water op de weg. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A2 Maastricht richting Eindhoven heb je tussen Weert Noord en Leende bijna 10 minuten vertraging. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Elk jaar worden er duizenden nieuwe diersoorten ontdekt. In de Mekong-regio, in de diepzee, maar ook hier in Nederland vinden wetenschappers nog jaarlijks nieuwe diersoorten. Twee van die ontdekkers zijn net de studio binnengekomen. Bodemecoloog Mattie Berg en diepzeeonderzoeker Sabine Golner. Goedemorgen, welkom allebei. Goedemorgen. Ja, mevrouw Golner, mag je een dier dat je ontdekt eigenlijk naar jezelf vernoemen? Nee, dat doe je eigenlijk niet. Dus als je een nieuwe diersoort beschrijft, dan kun je voor kiezen het naar iemand anders te benoemen. Of, maar niet naar jezelf. Nee, je zwemt nergens of kruipt ergens een diep in de zee een geschubde golnar op dit moment. Dat wel, maar het heeft een iemand anders naar mij genoemd. Ja, wat is het voor beestje? Het is een klein kreeftachtig diertje. Ja, en is dat een eer dat dat zo is? Ja, zeker. Voelt dat fijn? Ja. Mattie Berg, we horen vaak over de afname van de biodiversiteit. Veel diersoorten sterven uit. Zijn die nieuwe diersoorten daar een beetje mee in verhouding? verhouding eigenlijk? Of mag ik hier niet een sprankje hoop uit halen? Nee, want die diersoorten zijn er altijd al, maar ze zijn nog nooit ontdekt. Ja. Dus ze zijn dat gaat niet nieuw. Het is niet zo dat als we er een kwijtraken, dat er ook weer een bij komt. Nee, het wordt niet gecompenseerd. Helaas niet. Nee, zo is het niet. Zo werkt het niet. Zou boekhoudkundig wel leuk zijn in ieder geval. We gaan zo meteen uitgebreid verder praten over nieuwe diersoorten op alle niveaus eigenlijk. En met Josta van Boxmeer, woonjournalist bij De Correspondent en onze spraakmaker vanochtend, bespreken we straks wat er nou echt gaat werken om die woningmarkt vlot te trekken. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Maar eerst gaan we naar jouw muzikale voorkeur, Josta. Want jij mag bepalen wat voor muziek we gaan horen zometeen. En wat heb je meegenomen? Ik heb een nummer van Sophie Straat gekozen. Zij is een zangeres, is een paar jaar geleden een bandje begonnen. Ja. En ze zingt eigenlijk over de woningnood. En ook over ze komt uit Amsterdam en ze heeft zeg maar dat oude slager... dan ga ik Duits praten, maar dat oude smartrappen-genre heeft weer een nieuw leven ingeblazen. Ze zet ook een vet Amsterdams accent op. En, het levenslied, hè, eigenlijk, ja, toch? Precies. Ja. Dus het gaat echt over dat thuisgevoel, weet je wel, dat mijn stad hoort. En ook het verdriet als het verandert. Jij luistert met extra belangstelling, gezien jouw correspondentschap wonen bij De Correspondent, naar deze muziek, naar dit nummer ook. Ja, zeker. Nou, ik herken er wel veel in, ook vanuit mijn eigen achtergrond. Oké, Sophie Straat met Geluk. Ze zeggen dat ik niet te hard moet proberen, dan zal ik echt wel vinden wat ik zoek. Zal ik het dan moeten accepteren? Geen deken om mij heen, waar moet ik? Amsterdam. Dus Sophie Straat met het nummer Geluk. De platenkeuze van onze spraakmaker van vanochtend, Josta van Boxmeer, van de Correspondent. Het nieuws en de verhalen uit spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Ieder jaar worden er nog duizenden nieuwe diersoorten ontdekt. Scientists discover a new species, the wingless beetle. Scientifically named Apteryx madagascariensis. This animal was smaller than the olingo. It had a short face. And is the first new mammal species to be discovered in the Americas in 35 years. The bioluminescent octopus. De waltersduiker, ook wel de Philantomba walteri genoemd. This is the Antarctic strawberry feather star. The Peruvian tunneling frog. Dit is de Tapanuli orang-outang, ook wel de Pongo tapanuliensis genoemd. Weird looking thing, isn't it? Hij woont in het tropisch regenwoud op het Indonesische eiland Sumatra en zette in 2017 de wetenschappelijke wereld op zijn kop. And I can tell you, you have not ever seen an animal anything quite like this. Nieuwe diersoorten worden vaak ontdekt op plekken ver bij ons vandaan, bijvoorbeeld in Zuidoost-Azië of in de Diepzee. Aangeschoven is onderzoeker Sabine Golner van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. En zij is net terug van een expeditie in die Diepzee en ontdekte daar een heel nieuw ecosysteem. Mevrouw Golner, zometeen gaan we daar uitgebreid op in, maar even de sportvraag. U ontdekte een heel nieuw ecosysteem. Wat ging er door u heen? Ja, dat was echt fantastisch. Dus we zagen, dit moet je weten, dat je daar op een grote boot zit. Je werkt met duikrobots. Ja. Je zit in de ruimte, je kijkt met de robot mee. En opeens doe je een enorme ontdekking. En je bent heel blij, je bent enthousiast. Je valt elkaar in de armen. En het was echt ongelooflijk. Ja. Ja. Is dit zeg maar een hoogtepunt in uw carrière? Met andere woorden, hoe kom ik hier ooit nog overheen? Of? Nou, dat weet ik niet, maar het was zeker een van de meest bijzondere momenten in mijn carrière. Ja, dat zeker. Ja, ja, ja, euforisch. Ja. Ook gewoon hier in Nederland vinden wetenschappers nog jaarlijks nieuwe diersoorten, zoals hoogleraar bodemfauna Mattie Berg van de VU. Nogmaals welkom, ook meneer Berg. Om bij u te beginnen, u heeft ook een keer een nieuwe diersoort voor de wetenschap ontdekt, gewoon hier in Nederland. Ja. Ja, wat heeft u ontdekt toen? Ik heb een heel klein diertje ontdekt van 1 millimeter groot, ja. Wit. Beweegt zich een beetje als een muis. Dus hij maakt korte sprintjes en dan kan hij zijn lichaam in een U-bochtje trekken en van richting veranderen. Het lijkt een heel klein beetje op een miljoenpoot. 10 paar pootjes. En hij leeft aan de voet van de Duivelsberg bij Beek. Okay. Bij Nijmegen. Vooral daar leeft hij? Alleen daar. Hij is alleen nog van die plek bekend. Ja, ja. Waarom? Wat is er zo specifiek aan een beestje? Het is een diergroep waar eigenlijk niemand naar kijkt. Ze zijn natuurlijk klein. Er zijn over de hele wereld een duizendtal soorten bekend. Maar misschien maar 10 onderzoekers die zich bezighouden met deze diergroep. Dus de kans dat je dan iets nieuws ontdekt is natuurlijk best wel, best wel groot. Ja. In dit geval had ik de wereldspecialist op het gebied van deze groep, dat zijn de weinigpotigen, had ik uitgenodigd om een keer naar Nederland te komen, om een keer samen op pad te gaan om te kijken van wat er in Nederland voorkomt. Ze zijn eigenlijk van Nederland nog niet bekend. Toen zijn we ook bij de Duivelsberg gaan kijken. Daar vonden we een aantal soorten nieuw voor Nederland, maar dus ook 1 soort nieuw voor de wetenschap. Ja, leuk en deskundige, weinigpotigen. Ja. En, hoe ontdek je nieuwe diersoorten? Waar ga je zoeken? Is toeval. Ja, precies. Ja, je bent als onderzoeker. Je bent aan het vroeten en dan denk je, hey, jou ken ik nog niet. Precies. Ja, soms niet eens dat. Hè. Soms weet je van, hey, dit heb ik nog niet eerder gezien. Dat zal wel nieuw zijn. En soms zie je het pas thuis als je onder de microscoop gaat kijken. Omdat een millimeter groot kun je niet direct in het veld zien wat het nou precies is. Hm. Wel ongeveer wat het is en in welke richting je het moet zoeken. Ja. Loop je dan met een groot vergrootglas zo langs? Nou nee, je kijkt toch vaak met je eigen ogen. Zo'n wit beestje op een donkere achtergrond zie je wel bewegen. Als je daar een beetje oog voor hebt, dan kun je dat wel verzamelen en meenemen. Ja. En dan thuis onder de microscoop blijkt van, hey, dat haartje zit niet op de plek waar het zou moeten zitten. Dat is toch een beetje raar. Dan ga je eens wat spitten in de literatuur. En dan zeg je, dat moet in die richting zijn. Maar alle beschrijvingen kloppen niet met wat ik zie. Dus dan is het iets nieuws. Want hoe weet je of je een nieuwe diersoort hebt ontdekt? Of dat, dat we die gewoon over het hoofd hebben gezien tot op heden? Meestal zijn ze over het hoofd gezien. Altijd de reden. En dat kan zijn omdat je naar een plek gaat die nog niet eerder bekend waar nog niet eerder gekeken is, als bijvoorbeeld de diepzee. Mm-hmm. Of in de bodem, want dat is eigenlijk net zo goed ook een onbekend gebied. Ja. Of je gaat specifiek op zoek naar plekken waarvan je nieuwe soorten kunt verwachten. Maar meestal is het gewoon, kom je ze toevallig tegen. Ja. Oké, we hebben ze dan over het hoofd gezien, blijkbaar, tot op dat moment. Ja. Ja. Maar is het ook zo dat er echt wel nieuwe diersoorten ontstaan? Ja, qua evolutie, echt? Tuurlijk, die ontstaan. Maar ja, dan heb je het over lange periodes, dus geologische tijdschalen. Meestal heb je een groep individuen die wordt gesplitst in twee subgroepjes door bijvoorbeeld door een zee of door een berg. Ja. Die gaan zich apart ontwikkelen en als die door wat verreed ook dan weer bij elkaar komen, ze zijn verschillend van elkaar, dan kruisen ze niet meer, dan heb je twee soorten. Mm-hmm. Maar dat gaat over honderdduizenden jaren voordat zo'n soort dan ontstaat. Ja. Schreeuwde u het ook uit toen u die Ik heb hem niet in het veld direct herkend als zijnde iets nieuws. Nee. Wel als een weinig potige, maar niet dat ik gelijk kon zien dat het nieuw was. Nee. Wetenschap. Maar toen u erachter kwam dat het dus zo was? Achter de microscoop ging er wel even een gejuich op. Ja, meteen een flesje bubbel erop. Precies. Ja. Sabine Golner, u bent net terug dus van een diepzee-expeditie in Midden-Amerika. U heeft daar een nieuw ecosysteem ontdekt. Even uitleggen, wat ontdek je dan eigenlijk? Ja, dus waar we gekeken hebben, dat ligt midden in de Pazifische Oceaan. En dat hebben we ook van de onderzeese bergketens. Ja. Hebben we warmwaterbronnen. Dus daar sijpelt warm water uit de oceaankorst. Is ook heel energierijk. En daar vind je heel bijzondere ecosystemen. En die kennen we al langer. Dus daar hebben we bijvoorbeeld reuzenkrokenwormen. Die kunnen leven van dat warme water eigenlijk. Ja. En van die bacteriën die dan de energie kunnen omwandelen in suiker. En die kennen we al rond de 40 jaar. Maar we hebben al heel lang een vraag gehad naar hoe komen die krokenwormen daar naartoe? Hoe kunnen ze eigenlijk op die plekken... Hoe kunnen ze vinden? Ja. En we dachten, misschien kunnen ze ook met het warme water mee in de ondergrond eigenlijk die plekken vinden en daar dan kunnen groeien. En voor dit hebben we een experiment bedacht. En eigenlijk hebben we dan per toeval ontdekt dat er eigenlijk onder de grond ook nog van die holtes zijn, mm-hmm. Wat ook krioelt van het leven. Ja. Dus daar zitten ook allerlei nieuwe diersoorten die we nog niet kennen tussen. We weten nog niet precies hoeveel nieuwe diersoorten het zijn. Ik ben net terug sinds 3 weken. Ja. Maar we hebben bijvoorbeeld reuzenkrokenwormen gezien. We hebben andere wormen gezien, slakken gezien. Dat is echt een heel mooie ontdekking. Ja. Dat echt nog een wereld, een onderwereld bestaat eigenlijk. Ja. Hoe vaak wordt een nieuwe diersoort eigenlijk ontdekt? Want als je er in één keer meerdere, dat moet echt een enorme stap voor de wetenschap zijn. Nou, nieuwe diersoorten in de diepzee zijn heel gewoon. Dus ik ben altijd heel blij als ik iets zie wat ik ken. Het klinkt heel gek. Maar in de diepzee zijn eigenlijk 90% van de diersoorten nog niet ontdekt. Ja. En ik ben altijd heel blij als ik iets zie wat ik ken. Ja. En eigenlijk is het meestal nieuw wat ik zie. Nou ging u volgens mij, als ik het een beetje goed interpreteer, met echt wel een onderzoeksvraag op pad, toch? Ja. Ja. Ja. En bij Mattie Berg was het meer toeval. Ja, ik ga wel met de vraag op pad. Ja. Maar niet om. Maar dat je wat vindt is toeval. Dat is meestal toeval. Ja. Ja. Ja. Ja. Je verzamelt je materiaal en dan zie je ineens iets nieuws wat je nog niet eerder gezien hebt. Nou snap ik dat je met je handen kunt gaan vroeten in de grond. Ja. Maar in de diepzeeomgeving is dat wat ingewikkelder. Want hoe doe je daar onderzoek? Ja, dus eerst moet je natuurlijk op de oceaan komen. Dus daar gebruik je een groot schip voor. Ja. Daar zitten dan gemiddeld 20 tot 30 wetenschappers op. Dan nog een keer 30 man bemanning. Dan heb je ook meestal een robot mee, een waterrobot. Die wordt ook nog bestuurd door piloten. Ja, ja. En dus die robot die is op het boot en die wordt dan in het water gelaten. Dan wacht je eerst nog anderhalf tot 2 uur... tot de robot eigenlijk op de zeebodem komt, als je de zeebodem wilt onderzoeken. Ja. Dan doe je de lichten aan en dan ga je kijken wat er is. Dan ga je meekijken. Wandel je mee over de bodem. Ja, klopt. Ja, ja. Waarom is het eigenlijk belangrijk dat die diepzee wordt onderzocht en dat we weten dat daar ecosystemen zijn die we nog niet kennen en dieren leven die we nog niet kennen? Dus het is denk ik heel belangrijk om überhaupt te weten wat op ons wereld is. Dus ik vind het gewoon een heel gek idee dat het dit überhaupt niet wil weten. Dus ik denk dat het is gewoon natuurlijk om te weten wat... Daar ben je wetenschapper voor natuurlijk ook. Dat maar ook, er zijn natuurlijk ook bijvoorbeeld grondstoffen in de diepzee. Oh, en ook bij die warmwaterbronnen, maar ook op andere plekken. zitten heel veel mineralen. En tegenwoordig wordt ook bijvoorbeeld gekeken naar, kunnen wij die mineralen uit de zeebodem halen? Ja, ja, want in de diepzee tussen Mexico en Hawaii, hè, hebben onderzoekers dit jaar duizenden nieuwe diersoorten ontdekt. Mm-hmm. Ook, maar dat was geen toeval. Want mijnbouwbedrijven die willen daar bijzondere metalen uit de grond gaan halen. Wat betekent de ontdekking dan van al die nieuwe diersoorten voor zo'n project weer? Moet ik dan... Wordt dat een soort van korenwolfachtige situatie, zeg maar, of niet? Zoals we dat hier kennen? Ja, dus in dit geval, het gaat hier om de Clear and Clipperton Fracture Zone. Dus een gebied dat tussen Hawaii en Mexico in zit. Waar inderdaad heel veel magaanknollen liggen. En er wordt nu een aantal jaren al heel veel onderzoek naar gedaan. Van die bedrijven, maar ook van wetenschappers. Onafhankelijk, maar ook aangesteld door de bedrijven. En we gaan gewoon onderzoek doen naar wat er überhaupt leeft. Inderdaad, 5000 nieuwe diersoorten zijn ontdekt. Het klopt inderdaad dat er meer geld beschikbaar is. Omdat er zoveel ook economisch interesse in is. Maar ook zonder dit zou je ook dit onderzoek hebben. Ja. Een beetje misschien wat minder grote schaal. Maar ja, het is niet afhankelijk van de bedrijven. Zeggen we het zo. Maar die diersoorten die daar ontdekt worden, mm-hmm. Worden die op de een of andere manier beschermd tegen die? Want die mijnbouwbedrijven die willen daar die metalen uit de grond gaan halen. Op dit moment is er nog geen mijnbouw. We hebben op dit moment nog aan de wetgeving ook gewerkt. Ja. Dus nu mag het nog niet. Nu zijn we in een fase van exploratie. Dus iedereen mag kijken, maar ook eerste tests doen. Kleinschalige tests, maar nog niet aan de slag gaan. Ja. En natuurlijk is het ook heel belangrijk om te weten wat er überhaupt leeft, om het ook te kunnen beschermen. Ja, ja precies. Ja. Ja. En wordt dit, zeg maar, dit specifieke voorbeeld, wordt dat beschermd gebied of niet? Wat voorspelt u? Dat weten wij nog niet. Daar zijn we nu mee bezig, eerst in kaart zetten. Wat leeft er überhaupt? Wat zijn de functies? En je moet natuurlijk ook met argumenten komen. Is het waarom je het wilt beschermen. Ja. Daarvoor moet je weten wat het is. Ja, dat snap ik. Mattie Berg, nou hebben we de diepzee gehad. We hebben de omgeving van Nijmegen, zeg ik maar even, gehad. Wat zijn verder gebieden waar eigenlijk heel veel diersoorten zijn die we nog niet ontdekt hebben? Ja, het grappige is eigenlijk als je een stap buiten de deur zet in je eigen tuin. Je gaat niet 2,5 kilometer diep kijken, maar 2,5 meter kijken. Dan is het eigenlijk net zo onbekend als de diepzee. Dus je hoeft eigenlijk helemaal niet zo ver te gaan om nieuwe soorten te ontdekken. Ja. Maar uiteraard, ja, de plekken die heel moeilijk bereikbaar zijn, zoals midden in het tropisch regenwoud, diep in de bodem. Ja, dat zijn locaties waar je per definitie heel veel nieuwe soorten kan vinden. En als dat dan ook kleine soorten zijn van een paar millimeter. Mm-hmm. En als je geïnteresseerd bent bijvoorbeeld in kleine parasitaire wespjes en dat gaat naar het tropisch regenwoud. Nou, als je daar een dag gaat vangen, dan vind je zeker nieuwe soorten voor de wetenschap. Ja, ja. Het zijn wel altijd een beetje van die, ik bedoel dat niet denigreren, maar van die een beetje ongezellige kleine friemeldingetjes, toch? Ja, dat is maar net hoe je er tegenaan aankijkt. Want als je onder de microscoop kijkt, ja, dan hebben ze dezelfde kleurenpracht als bijvoorbeeld tropische vogels of tropische zoogdieren. Ja, maar een nieuwe aap? Ja, dat is spreekt dat meer tot de verbeelding dan een nieuwe pissebed of een nieuwe duizendpoot. Als je naar het functioneren van het systeem kijkt, zou ik denken van die pissebed is waarschijnlijk belangrijker dan die aap die we gevonden hebben. Het is maar net hoe je tegenaan kijkt. Ja, ja. Wat voor diersoorten worden er in Nederland nog veel gevonden? Zit dat inderdaad in die hoek? Als je dat met de diepzee vergelijkt, is Nederland of Noordwest-Europa misschien wel het beste stukje aarde wat onderzocht is op het voorkomen van allerlei dieren. Als je kijkt hoeveel wetenschappers hier bezig zijn, toch kun je daar nog steeds nieuwe soorten vinden. Mm-hmm. Die zitten in de bodem, die zijn klein. Dat is gewoon, als je een schep in de bodem zet, kom je die gewoon sowieso tegen. Ja. Ik vind het super interessant. Ik dacht altijd dat bijna alle diersoorten inmiddels al waren ontdekt. Er af en toe nog zo'n heel klein beestje ergens dan tevoorschijn kwam. Nee, maar er zijn dan toch weer locaties zoals bijvoorbeeld de relatief droge graslanden in de duinen, die dan toch relatief weer slecht zijn onderzocht. En als je daar dan weer wat dieper in de bodem gaat, in een wat extremere milieus, dan kom je daar toch weer nieuwe dingen tegen. Ja, precies. Dus het is eigenlijk moeilijk te voorspellen welke diergroep nou eigenlijk nieuwe soorten gaat opleveren. Even de klimaatverandering. Hè? Wat voor invloed heeft die eigenlijk op het ontdekken van nieuwe diersoorten? Want hebben we het dan over, vind ik een even technisch leuk, hebben we het dan over nieuwe diersoorten of over verhuisde diersoorten? Ja, dat is maar net, dat kan allebei. Hè? Als we kijken naar wat nieuw is in Nederland, dan heeft klimaatverandering enorm effect. Want ten zuiden van Nederland komen veel meer soorten voor dan ten noorden van Nederland. En ga je naar de tropen, dan neemt voor elke diergroep of elk organisme neemt het aantal soorten heel snel toe. Mm-hmm. Dus als die klimaatzones van zeg maar Midden-Frankrijk langzaam op gaan schuiven naar Nederland, dan krijgen we er meer soorten bij. Maar dat zijn eigenlijk verhuisde diersoorten. Die verhuizen, die verhuizen mee met de klimaatgordels. Dus eigenlijk neemt de diversiteit in Nederland neemt toe. Ja. Omdat er meer bij komt dan eraf gaat. Oké, dus dan moeten we daar blij mee zijn? Ja, dat is natuurlijk een beetje afhankelijk. Het is natuurlijk een indicatie dat het niet goed gaat met het klimaat. Nee. Dus, dus je moet er niet blij mee zijn, denk ik. Maar voor u wel leuk. Het is wel interessant, omdat wij natuurlijk geïnteresseerd zijn in hoe gaat dat nou precies? Hè? Hoe komen die soorten hier binnen? Ja. Hoe snel gaat dat? Je krijgt dan nieuwe combinaties van soorten die nooit evolutionair iets met elkaar te maken hebben gehad. Hoe gaan die met elkaar interacteren? Hoe gaat het ecosysteem ontwikkelen? Ja, dat zijn hele interessante vragen om te onderzoeken. Ja. Mevrouw Gollner, is ook al duidelijk wat voor effect die klimaatverandering kan hebben op het leven in de diepzee? In de diepzee is het nog heel erg moeilijk om dit te voorspellen. Wat we weten, wat we ook zien in het meer ondiepe water langs de kust, daar hebben we ook precies hetzelfde, net als aan land. Hebben we ook soorten die verschuiven, ergens anders gaan wonen, omdat het te warm wordt bijvoorbeeld. In de diepzee hebben wij modellen die voorspellen dat wij ook opwarming krijgen, ook nog zelfs in de diepzee, ook verzuring krijgen. Wat die effecten daarvan zijn, is nog heel moeilijk te voorspellen. Ja. Maar waarschijnlijk is het een probleem, omdat je moet je voorstellen, diepzee is een heel stabiel ecosysteem. Heel stabiel. Ja. Dus je hebt overal een beetje dezelfde temperatuur. Ja. Het is heel koud, alles gaat heel traag. Dus het is heel waarschijnlijk dat de beestjes daar heel slecht tegen aan kunnen. Ja, ja, precies. Wat je ook nog krijgt met klimaatverandering is ook nog dat de oceaanstromingen zich veranderen. En dat heeft ook weer consequenties voor hoe dieren zich kunnen verspreiden. Ja, ja, ja. Alleen precies hoe snel dat gaat allemaal, dat weten we dan niet, of wel? Er zijn wel modellen voor. En die voorspellen ook dat het in 20, 30 jaar kan je ook op verschillende plekken ook al de eerste effecten misschien zien. Maar het zijn echt nog computermodellen op dit moment. Ja. En kan die klimaatverandering ook, even los van dat verhuizen, noem ik het even, van dieren, ook zorgen echt voor nieuwe diersoorten? Of niet? Dat kan natuurlijk wel. Want wat ik net al zei, als je een groep van individuen hebt die op een of andere manier van elkaar gescheiden worden en dan onder verschillende omstandigheden zeg maar hun eigen ontwikkeling ingaan, dan zou je in de loop van de tijd nieuwe soorten kunnen krijgen. En er zijn ook wel voorbeelden bekend van soorten die van individuen die naast elkaar voorkomen op bijvoorbeeld verschillende planten. Mm-hmm. En dat elk individu dan op zijn eigen plant zeg maar die ontwikkeling doorgaat. En dat je dan toch bij elkaar tot nieuwe soorten kan komen. Dat noemen ze ecologische soortvorming. Ja. Daar zijn wel wat voorbeelden van. Dus door klimaatverandering zou dat kunnen. Maar we hebben er nog geen goede voorbeelden van om dat te laten zien, omdat die tijdschalen zo lang zijn. Ja. Even voor de duidelijkheid, die naakthalsgrondel, die is ontdekt in het Diesbos. Ja, precies. Dat was in het nieuws. Hè? Die komt normaal voor in de Zwarte en de Kaspische Zee. Ja. Nieuw in Nederland. Maar dat is dus een verhuizer, zeg maar. Een migrant. Eigenlijk. Ja, maar niet. Ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen op eigen kracht, maar ook niet helemaal. Hè? Want wij hebben natuurlijk die verbinding gemaakt tussen de Zwarte Zee en ons rivierensysteem. Ja. Door dat kanaal aan te brengen. Waardoor we eigenlijk die gescheiden groep van grondels die daar in de Zwarte Zee voorkomen, nu eigenlijk de kans hebben gegeven om toch Nederland te bereiken. Ja, precies. Dus ja, op eigen kracht, maar ook wel door de hulp van de mens. Ja. En dat doen we natuurlijk heel vaak, hè, door allerlei organismen over de wereld te verspreiden. Via de import van grond en van planten. Ja. Zie je dat steeds meer beesten uit locaties in Azië en Noord-Amerika, waar we dezelfde klimaatomstandigheden heersen. Ja. Die zijn eigenlijk natuurlijk gescheiden door grote barrières als bergen en oceanen. Maar die worden nu geïntroduceerd en doen het in Nederland gewoon heel goed. Ja, ja. We hebben het over nieuwe diersoorten. Hoe weet je eigenlijk of een diersoort is uitgestorven? Ja, dat is lastig. Ja. Want iets niet vinden is veel, veel lastiger dan iets wel vinden. Ja. Ja, de afspraken zijn eigenlijk een beetje, als je weet waar een soort voorkomt en je hebt hem over een behoorlijk lange tijd niet meer gevangen of gezien, met behoorlijk wat inspanning, dan wordt op een gegeven moment gewoon besloten van dat beest bestaat niet meer. Maar het is heel moeilijk om inderdaad te zeggen, nu is die uitgestorven en nu weten we het ook met zekerheid. Ja, daar zetten we een streep door. Oké, Matti Berg, hoogleraar bodemfauna aan de VU, en Sabine Gollner, onderzoeker van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Hartelijk dank. Graag gedaan. Hij treedt toe tot de raad die ministers adviseert over het beleid van de taalunie. Gijsbert Rutte, bijzonder hoogleraar sociolinguïstiek van het Nederlands in Leiden. We leggen de loper voor hem uit. Als taalschat Ramses II, het album van Ramses Shaffi uit 1966. Zo ging het en zo gaat het, en zo gaat het altijd aan. Geert Mak en René van Stipriaan komen. Ze zijn medesamenstellers van Amsterdam in bijna 80 boeken. KRO NCRV, de taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Weet jij nog dat we die 20.000 kwijtraakten door die spookfactuur? Ja. Nou, voortaan checken we dus eerst de IBAN en naam met SurePay. En het scheelt ook nog eens tijd dus. Ja, precies. Regel jij dit voortaan? Nieuwe klant? Doe altijd eerst de IBAN-naamcheck van SurePay. Nu 50 checks gratis op surepay.nl. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Dat is het Festival Oude Muziek. Van 25 augustus tot en met 3 september in Utrecht. Kijk voor meer informatie op www.oudemuziek.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland en knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Leren mediteren? Zen.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Met een eigen bedrijf weet je hoe belangrijk het is om personeel bij je te houden. Check daarom de Beter voor je Mensen check. Zo ontdek je hoe je nog beter voor je mensen kan zorgen. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Ontdek de wereldwonderen van wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. Naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. 11 uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Hugo de Jonge heeft niet stilgezeten als minister voor volkshuisvesting. Maar klaar was hij nog niet met de woningmarkt. We bespreken zo welke maatregelen zeker terug zouden moeten of kunnen komen in de verkiezingsprogramma's. Nu eerst, het aantal biologische boeren groeit minder dan verwacht. In het NOS Journaal met Jan van der Putten. En bij biologische geitenhouders en pluimveehouders is zelfs sprake van krimp. Blijkt uit nieuwe cijfers die de NOS opvroeg bij de toezichthouder voor biologische productie. Michael Wilde is directeur van een organisatie die bioboeren vertegenwoordigt. Hij vertelt wat die krimp veroorzaakt. De hoofdreden, naast wat kleinere reden, is bedrijfseconomisch. Dus hele hoge kosten, hoge energiekosten, grondstofkosten die ze moeten betalen. En terwijl die hogere prijzen niet terug kunnen gehaald worden bij de consument. De Europese Commissie wil dat in 2030 een kwart van de landbouw biologisch is. Vorig jaar was de aandeel biolandbouw in Nederland 4,4%. Heineken vertrekt nu definitief uit Rusland. De 7 brouwerijen zijn verkocht aan een groep Russische bedrijven voor het symbolische bedrag van 1 euro. Na de inval in Oekraïne trokken veel westerse bedrijven zich terug uit Rusland. Heineken kreeg kritiek omdat het bleef zitten. Volgens de bierbrouwer was de verkoop complex en duurde het veel langer dan gedacht. Heineken schrijft 300 miljoen euro af op zijn Russische bezittingen en hoopt nog 100 miljoen van de Russen terug te krijgen. In het zuiden van Limburg is overlast ontstaan door hevige buien. Meerdere kelders zijn ondergelopen. In onder meer Sittard kwam het verkeer stil te staan vanwege de grote hoeveelheid water op de weg. Er zijn geen ongelukken of gewonden gemeld. De vrouw die dood werd gevonden in Roosendaal is waarschijnlijk slachtoffer geworden van een misdrijf. De politie houdt daar sterk rekening mee. Het is een Poolse vrouw van 44 zonder vast adres. Jongeren vonden haar lichaam zaterdag in de bosjes. De Indiase ruimtevaartorganisatie meldt dat ze een voertuig op het maanoppervlak heeft gezet. Het wagentje gaat de komende 2 weken rondrijden en de samenstelling van het maanoppervlak analyseren. Woensdag zette India met succes een maanlander op de Zuidpool van de maan. Demissionair minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken vindt het zeer eervol dat hij door het kabinet wordt voorgedragen om Frans Timmermans op te volgen als eurocommissaris in Brussel. Hij ziet de klus zeker zitten, zei Hoekstra zojuist bij de inloop van de ministerraad.

Welkom terug bij het laatste half uur met spraakmaker Josta van Boksmeer en met Mattie Berg en Sabine Golner. Met hen sprak ik over het ontdekken van nieuwe diersoorten. Dit half uur spelen wij uiteraard weer de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing, u weet dat, geven wij alvast voor vraag 13. En die vraag is: dieren te huis horen riep mensen op om te komen knuffelen met welke dieren? Mocht u nou denken, ik wil ook knuffelen. Het loopt totaal uit de hand met aanmeldingen. Dus ze zijn niet meer op zoek naar knuffelaars. Ik herhaal, niet meer op zoek naar knuffelaars. Tegen 11:30 krijgt u het niet zo hele ingewikkelde antwoord. Op dit moment zijn politieke partijen druk bezig hun partijprogramma's samen te stellen. Voor 25% van de Nederlandse kiezers staat wonen boven aan de lijst van wat ze het belangrijkst vinden. En met Josta van Boksmeer, correspondent wonen bij de Correspondent, nemen we een aantal pijnpunten binnen die woningmarkt door, waarover knopen moeten worden doorgehakt. Het kan je als kiezer zijn gaan duizelen, namelijk de afgelopen jaren. Er gebeurt heel veel op woongebied en er wordt aan heel veel knoppen gedraaid. Maar welke knoppen hebben nou echt prioriteit? We gaan ze even langs met jouw goedkeuring, Josta. Waar al veel over gezegd is, maar waar nog over gestemd moet worden in de Tweede en Eerste Kamer, is het puntensysteem voor huurwoningen in het middensegment. Volgens jou een belangrijke maatregel? Ja, ik denk het wel. Ja, kijk, wat je ziet is dat dus de huur van sociale huurwoningen wordt bepaald aan de hand van punten die woningen krijgen voor het aantal kamers en balkons en dat soort dingen. En aan de hand van hoeveel punten je krijgt, bepaal je dan de huur. Maar dat gebeurt alleen als een woning in de sociale huursector valt. Dus aan de hand van de punten minder zou kosten dan 808 euro per maand. Ja. En als je nou een woning hebt en die kost meer dan dat, dan geldt het hele systeem niet meer. Dus dan kan opeens de markthuur gevraagd worden. Nou, en op heel veel plekken is die opeens een stuk hoger. Dus dan krijg je eigenlijk een gat tussen die 808 euro. Ja. En die markthuur die kan wel 1200, 1300 euro zijn. Ja, en dan schiet het opeens omhoog, zeg maar, boven die grens. Ja. Ja, dus en vooral in de grote steden zijn veel woningen zitten boven die grens, omdat de WOZ-waarde ook meetelt. Dus als je op een populaire plek woont, ja, dan heb je al snel een woning die waar de markthuur voor gevraagd mag worden. Ja, dan kan die, zeg maar, die huiseigenaar of de eigenaar van het pand kan vragen wat hij wil. Ja, nou ja, wat mensen ervoor willen geven, maar dat kan echt behoorlijk veel zijn. Ja, en de druk is groot natuurlijk, want er is een groot tekort. Dus dat wordt ingewikkeld. Het idee is dus om dan mensen met gewoon eigenlijk wel een redelijk inkomen, om die ook te beschermen. Ja, nou, het idee is dus dat als er dus een woning is die volgens de punten misschien 900 euro zou kosten, dat die dan ook maar 900 euro mag kosten. En daarmee help je dus mensen die net te veel verdienen voor die sociale huursector, dus die een inkomen hebben, zeg maar, boven de 44.000 euro is dat. Dus ergens tussen de 44.000 euro en de 60.000 euro bruto per jaar. Die kunnen nu nauwelijks aan een huurwoning komen. Ja. En op veel plekken ook niet aan een koophuis, want die zijn ook weer te duur. Ja. Nou, is dit een punt waar veel over gediscussieerd is, hè? We zitten op dit moment met een demissionair kabinet. Dus in principe worden er geen grote knopen doorgehakt. Precies. Wat verwacht jij dat partijen gaan doen met deze maatregel? Want ik zei al, die verkiezingsprogramma's worden nu gemaakt. Ja, nou ja, het zou dus inderdaad goed kunnen dat het dus controversieel wordt verklaard, dit wetsvoorstel van Hugo de Jonge. Dus dat pas het volgende kabinet erover gaat beslissen. En dan is dus de vraag, wat zetten partijen in hun verkiezingsprogramma? En wat ik verwacht dat partijen gaan doen? Nou, ik denk dat zeker een aantal, vooral meer aan de linkerkant van het spectrum, dit in hun programma zullen opnemen. Hmm. En dat die dus graag willen dat die huurbescherming komt. Ja. Nou, is het niet geheel onomstreden, want en dat is het argument tegen dat puntensysteem dat wordt gebruikt in die discussie, is dat het voor veel projectontwikkelaars niet meer interessant is om te gaan bouwen, omdat je wordt zo beperkt in wat je eraan kunt verdienen uiteindelijk, dat die bouw stil komt te liggen. Ja, nou, beleggers hebben dus al veel ook in de media gezegd van, dan komt de bouw stil tegen, dan kun je niet meer bouwen, dan komen er helemaal geen woning meer bij. En daar hebben ze wel een punt. Want bouwen is zo duur, zeg maar, dat ligt aan de bouwkosten, maar ook aan de grondprijzen. Ja. Dat kost zoveel geld. En dit maakt het er niet aantrekkelijker op, nee, deze maatregel. Dus niet uit kan om betaalbare woningen te bouwen. Dus wat je nu eigenlijk al ziet, dat er meer dure woningen worden gebouwd dan er nodig zijn. Als je kijkt naar de inkomens van woningzoekenden en zo. En ook dan gemeente Wigge. Want dan weten ze, daar gaan we aan verdienen. Dat betaalt zich terug. Ja, daar kunnen ze nog rendement op maken. En het is dus niet zo wat vaak wordt gedacht, dat bij nieuwbouw dat er enorme winsten worden gemaakt. Dat valt wel mee. Hmm. Maar dat een belegger die woningen financiert, die heeft wel de pensioenfondsen bijvoorbeeld, waar ze dat geld vandaan halen. Dat zijn vaak grote financiers van woningen. Ja. Die moeten wel rendement. Dus je zou eigenlijk, als je dat puntensysteem in gaat voeren, zou je er iets aan moeten koppelen misschien, toch? Je moet eigenlijk, tevreden te houden. Of kan dat gewoon niet? Eigenlijk moet je er ook dus iets aan koppelen, waardoor dus bouwen ook wat goedkoper wordt. Dus in het verleden bijvoorbeeld in de jaren 80 was het ook zo dat alle woningen waren gereguleerd. Dus voor alle woningen gold dat puntsysteem. Ja. Maar er waren ook subsidies voor de bouw van woningen. En die zou je eigenlijk weer in moeten voeren, zou ik denken. Dat je dus per woning een bepaald bedrag vastzet. Hoeft helemaal niet hoog te zijn. Ik heb me laten vertellen dat 5% van de totale bouwkosten al genoeg zou zijn om dan die bouw toch rendabel te krijgen. Ja, ja, dat is wat het dan kost, die 5%. Ja. Nou weten we inderdaad dat er moet veel gebouwd worden. In hoog tempo ook, 900.000 voor 2030 wordt dan altijd gezegd. Maar er zijn allerlei hindernissen. Jij zei net al, die hoge bouwkosten. Er is natuurlijk het stikstof wat de boel ophoudt. Maar wat bouwen op sommige plekken ook echt onbetaalbaar maakt, zijn die grondprijzen. Yeah. Ja. Die zijn namelijk sinds 2019 met gemiddeld 17% gestegen. In Rotterdam, een beetje extreem misschien, maar met 55%. Ja. En dat is iets waar Hugo de Jonge ook graag wat aan wilde doen. Wat kun je daarmee? Want dat ik stond daar niet altijd bij stil, maar dat is gigantisch. Ja, grondprijzen zijn echt een enorme belemmering. Ik denk veel groter dan stikstof. Wat je dus ziet is dat grondprijzen stijgen mee met de huizenprijzen. Hè? Want het wordt zo berekend dat een eigenaar die grond heeft, die gaat dan kijken, nou, wat kan hier gebouwd worden? Dus wat staat er in het bestemmingsplan? En dan kijken ze van, nou, wat kunnen die huizen opbrengen uiteindelijk? En daarvan, van die prijs, worden dan de bouwkosten afgetrokken. Ja. En dat is dan de grondprijs die overblijft. En en het ingewikkelde is dus dat maakt huurwoningen bouwen en zeker sociale huurwoningen bouwen wordt naar verhouding heel duur. Want dat levert veel minder op dan wanneer je er koophuizen opzet bijvoorbeeld. Ja. Ja. En daardoor krijg je dus dat in die planningen van woningen zie je dus dat er heel veel zeg maar wat duurdere huizen worden gebouwd dan nog wat sociale huurwoningen. Die worden dan heel klein, anders wordt het wel erg duur zeg maar voor het stukje grond. Dus dat is helemaal niet goed voor het soort woningen wat erop komt. Ja, en dus wordt er bijvoorbeeld gesproken over een planbatenheffing. Ja, dat betekent dus dat? Nou kijk, als een gemeente een bestemmingsplan verandert, hè, want het is misschien eerst landbouwgrond of zo, dat is heel weinig waard. Ja, ja. Dan zegt de gemeente, nou, we gaan hier de bestemming veranderen. Er mogen woningen gebouwd worden. Nou, dan wordt die grond, zeg maar, die wordt echt, gaat van €25 per vierkante meter naar soms wel €2000 per vierkante meter. Echt. Ja, ja. Nou, door die nieuwe zeg bestemming. Dat nou goed? Nee, dat zeg ik geloof ik. In ieder geval, dat zeg ik niet. Ja, toch, het kan heel veel. Het, kan het heel stijgt veel, enorm ja, in waarde. Het kan heel veel waard worden. Ja. En dat komt natuurlijk door die gemeente, maar die gemeente die gaat ook metrolijnen aanleggen. En die gaat straatlantaarns, alles wat je nodig hebt om zo'n plek leefbaar te maken, gaat de gemeente aanleggen. Ja. Daardoor wordt die grond meer waard. Ja. Maar de gemeente die profiteert daar niet van. Wie daarvan profiteert, zijn de grondeigenaren. Ja, precies, dus dan ja. zeggen ze, ja, op die planbaten heet dat dan, hè, die winst die je daarop maakt, daar moet dan eigenlijk een belasting op komen, zodat ook de gemeenschap Dus dat is dan een belasting voor die grondeigenaar. Voor die grondeigenaar, ja. Ja, precies, ja. Dat is ook waarom het moeilijk is in te voeren. Ja, Mattieberg? Ik was wel benieuwd. Je hebt het hier over nieuwbouw, maar wat is de discussie over bestaande panden gebruiken, bijvoorbeeld kantoorpanden, om die om te zetten naar huizen? Ja, daar heb je dezelfde soort discussie. Dus afhankelijk van of die grond dan meer waard wordt of minder op basis van het gebruik, kan dat heel duur zijn voor een gemeente. Want die moeten dan die grondeigenaren compenseren voor het verlies van die grondwaarde. En dus dat kost geld. Ja. Ja. Ander ding dat een grote rol speelt in dat bouwen, en dat moet dan gebeuren door woningcorporaties ook natuurlijk. Hè. Demissionair woonminister Hugo de Jonge heeft de afgelopen kabinetsperiode die verhuurdersheffing afgeschaft. Hè. Gaat dat inderdaad leiden, want dat is ook bedoeld, toch? Om woningcorporaties een beetje aan te moedigen om dan echt te gaan bouwen. Gaat dat ook echt gebeuren of niet? Is begin dit jaar afgeschaft? Ja, ik denk wel dat het heel veel helpt. Je ziet al dat woningcorporaties veel meer plannen maken. En ook, het is ook een beetje een morele kwestie. Hè? Want woningcorporaties die wilden heel graag dat die verhuurderheffing eraf ging. Ja. Dus ze zetten ook een beetje de hakken in het zand om meer te gaan bouwen. Dus je ziet ook wel, nou, nu hebben ze steun gekregen van de regering. Nou zijn ze weer vol gemotiveerd. Ja. Even voor duidelijkheid, die verhuurdersheffing, dat was als je meer dan 50 panden bezit. Meer dan 5 sociale huurwoningen. Waarde, daar betaal je dan een bepaalde belasting over. En die is eraf. Dus dat is precies. Dus in de praktijk zijn dat eigenlijk altijd woningcorporaties die belasting betalen. Ja. Ja. En dus die maken nu veel meer plannen. Ze hebben wel, het zit alsnog wel krap. Want ze moeten niet alleen meer bouwen, maar ze moeten ook heel veel woningen verduurzamen. Mm-hmm. En dat gaat ook enorm veel geld kosten. Dus nu zijn ze eigenlijk aan het kijken van, nou, hoeveel geld kunnen naar die verduurzaming, hoeveel kan naar nieuwbouw? Nou, en dat kan allemaal bij elkaar nog niet echt uit. Ja, het is gigantisch, hè? De uitdaging die er ligt. Enorm. Goed, dan even de fiscale knoppen waaraan gedraaid kan worden of moet gedraaid worden om die woningmarkt uit het slop te trekken. De verhouding koophuizen en huurhuizen, want daar kom je ook op terecht dan eigenlijk, is ongeveer 60-40, toch? Klopt. Eigenaren is 60%, huren 40. Ja. Is dat eigenlijk een gezonde verhouding? Moeten we eigenlijk, wilt u meer of minder koopwoningen? Nou, als het aan mij ligt, zou ik zeggen minder. Kijk, wat je ziet in het verleden is dat dat de overheid heeft koopwoningen erg gestimuleerd. Hè? Dus ze hebben allerlei fiscale voordelen ingevoerd, waardoor het makkelijker wordt een koopwoning, een huis te kopen. En wat je ziet is dat daardoor de prijzen heel erg gaan stijgen. Want doordat mensen meer kunnen lenen, gaan ze ook meer bieden op een huis. Ja. En daardoor gaan dus de prijzen omhoog. En ik denk eigenlijk dat het verstandiger is om wat meer huurwoningen te hebben en wat minder koopwoningen. Dan heb je wat minder prijsstijging. En je hebt ook een groter aanbod van huurwoningen, waardoor mensen niet kunnen kopen. Ja. Dat is natuurlijk het punt. Hè? Als jij een huis hebt, tuurlijk, dat is hartstikke voordelig voor dat jou. Dat wordt gezien als, je kunt dingen aftrekken. Het is een soort heilige graal. Je bouwt wat op uiteindelijk. Precies. Want de les of het verleden leert lange termijn dat een huis in principe gewoon meer waard wordt. Ja. Dus het is ook een goede investering. Precies, dus voor een individu is het heel voordelig. Ja. Het is ook begrijpelijk dat mensen een huis gaan kopen als ze dat kunnen. Maar in de maatschappij veroorzaakt het best veel ongelijkheid. Want er zijn ook mensen die dat niet redden om een huis te kopen. En die blijven dus eigenlijk, die zijn aangewezen op die dure huurmarkt. Ja. En geven een heel groot deel van hun inkomen naar verhouding uit aan wonen. Ja, dan kom je weer bij dat puntensysteem ook misschien dan wel dan kom je weer bij dat probleem met dat puntensysteem, inderdaad. Ja. Ja. Dus huren zou dan, even als we jou volgen, aantrekkelijker moeten worden. Nou is er wel iets gedaan aan die tijdelijke huur, waardoor huurders minder kwetsbaar zijn, zodat ze er niet na 2 jaar worden uitgemikt. Dat is wel een groot ook een argument om een koopwoning te willen. Dan heb je rust de komende jaren. Stabiliteit, dat is een heel belangrijk argument. Ja. Gaat dat veel verschil maken? Het afschaffen van die tijdelijke huurcontracten? Nou, het maakt denk ik wel verschil in de zin van dat je had eigenlijk een groep mensen die elke keer weer bij een particuliere eigenaar dan een woning huurde en na 2 jaar weer uit moesten en dan weer gingen verhuizen. Ja. Dus dat wordt eigenlijk gestopt. Want het idee daarachter was juist de beweging op die woningmarkt. Hè? Die tijdelijke huurcontracten, toch? Dat mensen niet oeverloos lang op dezelfde plek blijven zitten. Ja, en het idee was dat dan nieuwe mensen toegang krijgen tot die woningmarkt. Maar waar dus niet zo goed over na is gedacht, is waar dan die mensen heen moeten die eruit moeten. Elke keer na 2 jaar. En daarvan zijn eigenlijk de nadelen zo groot gebleken. Want elke keer dan moet je weer iets nieuws zien te vinden. En dat is weer niet in de buurt van de school van je kinderen of zo. Of, dus daarom eigenlijk om die dat leed daar een einde aan te maken, is dat afgeschaft. Ja, precies. Mattie Berg, volg jij dit soort ontwikkelingen? Of het is best ingewikkeld, toch? Ja, ik volg het wel. Nou, ik doe onderzoek naar veranderend landgebruik bij boeren. Er zijn heel veel boeren die stoppen omdat het gewoon onder de huidige regelgeving gewoon vaak niet meer rendabel is. Ja. En er zijn wel discussies om op de landerijen die dan vrijkomen tiny houses te bouwen bijvoorbeeld. Oh, ja. Dat zou een soort nieuw verdienmodel kunnen zijn voor de boeren, waarbij de burger dan eigenlijk in een heel mooi gebied kan wonen. Waarbij ook wel mogelijkheden zijn om natuurintensief te bouwen. Ik vind het wel interessante discussies. Die ook voor de boer, als je denkt aan stikstof, best wel een interessante oplossing kan. Ja, precies. Financieel ook vooral. Ja. Nou hebben we veel besproken, Josta. Op welke manier moeten partijen dit nou allemaal in hun partijprogramma's opschrijven? Want het is taaie kost, zeg ik net al. Ga je hier hoge ogen mee gooien, electoraal gezien? Goeie vraag. Nou, wonen is wel echt, en zeker betaalbaar wonen is voor mensen wel echt heel erg belangrijk. Ja, dus als je zegt verkoop het maar eens goed. Ja, nou, dus als je zegt van we willen echt betaalbare woningen financieren en we gaan er echt geld tegenaan gooien en subsidies op inzetten, dan denk ik wel dat dat een goed verkooppunt is. Lastiger is natuurlijk als je zegt we willen fiscale voordelen voor huiseigenaren afschaffen. Ja. Want heel veel mensen hebben een huis, zeg maar 60% van de huishoudens in Nederland. Dus dat is een lastig punt. Ik denk wel dat als je, omdat natuurlijk zoveel mensen nu hebben gezien dat er grote ongelijkheid is, dat het echt een enorm probleem is. Iedereen kent wel iemand die geen huis kan vinden. Dat daar wel steeds groter draagvlak voor komt. Dat zie je ook al, hè, dat partijen al zijn gaan schuiven de afgelopen jaren. Dat de hypotheekrenteaftrek toch verminderd wordt en zo. Goed, we kijken met speciale belangstelling naar het kopje wonen in de verschillende verkiezingsprogramma's die we krijgen voorgeschoteld de komende tijd. Josta van Boxmeer, journalist bij de Correspondent. Dankjewel. Graag gedaan. Nieuws via de NOS nu. Demissionair minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken vindt het zeer eervol dat hij door het kabinet wordt voorgedragen om Frans Timmermans op te volgen als eurocommissaris in Brussel. Hij ziet de klus zeker zitten, zei hij zojuist bij de inloop van de ministerraad. Voor de goede orde, ik vind het een enorme eer, een enorme verantwoordelijkheid. Ik ga ook mijn stinkende best doen voor Nederland en voor Europa. Maar eerlijk is eerlijk, ik ben op dit moment de kandidaat van Nederland. Niet minder, maar ook niet meer. Dat betekent dat ik uitkijk naar het gesprek met de president, gesprek met het Europese parlement, wat hier ook over gaat. Dus dat is waar we staan. Wat wordt nou uw portefeuille? Nou, wat u zelf ook heeft gezien, is dat het voor de hand ligt dat juist ook met de grote klimaatconferentie in het verschiet, die heel veel klimaatdiplomatie zal vragen, dat ik me daarmee bezig hou. Maar dat is ook iets wat juist nog met de president van de commissie besproken zal worden, waar het Europees parlement over gaat. Dus ik ben op dit moment de kandidaat van Nederland. Ze moet het echt even stap voor stap doen. Er wordt gezegd, commissievoorzitter Van der Leyen wilde graag een CDA, een christendemocraat. Kan u dat bevestigen? Nee, dat weet u, ik heb al die berichten gelezen. Ik ben het Nederlandse kabinet, wat een Nederlandse kandidaat afvaardigt, zeer erkentelijk voor de steun die ik van de collega's heb gekregen. En dat motiveert mij alleen maar meer om mijn stinkende best te doen. Als kan u gemist worden in zo'n tijd van oorlog in Oekraïne als minister van Buitenlandse Zaken? Ja, heel eerlijk, dat is natuurlijk ook door mij heen gegaan. Ook vanwege de grote persoonlijke betrokkenheid die ik daarbij voel. Tegelijkertijd, dit is ook een hele grote verantwoordelijkheid. Ook heel belangrijk voor Nederland. En niemand is onmisbaar, zeker ik niet. De minister-president, minister van Defensie, minister van Ontwikkelingssamenwerking doen ongelooflijk belangrijk werk op dat thema. En het kabinet zal daar gewoon vol mee doorgaan. Demissionair minister Hoekstra in gesprek met politiek verslaggever Mark Hamer was dat. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En die spelen wij op deze vrijdag met Juriaan Hillestreum uit Utrecht. Klopt. Wat een mooie achternaam, Hillestreum. Dat klinkt Scandinavisch. Het is Zweeds, ja. Zweeds. Heuvelstroom is het volgens mij. Mooi. Ja. Zweedse roots? Nou, dat is 200 jaar terug, dus ik heb geen actieve contacten daar. Nee, oké. Je bent architect, hè? En je ontwerpt vooral bruggen en infrastructuur. En je houdt van mountainbiken. Klopt. Ja. Ja. Ja. Luister jij ook met speciale belangstelling naar de ontwikkelingen op de woningmarkt? Als architect? Ja, zeker. Ja, ja, dat vind ik wel interessant. Ja. Op het kantoor gaat daar natuurlijk ook veel over, dat soort vragen. Dus, ja, precies. Ja. Ja. Ja. 72 punten staan er op het bord. Ja. Neergezet door Ben Martens uit Zoeterwoude afgelopen dinsdag. En het is aan jou om daar wat aan te doen. We gaan ons best doen. Oké, komt hij aan. Goedemorgen! Het is echt een enorme operatie. Het weekend van de Dutch Grand Prix Formule 1 opnieuw in Nederland. Een Grand Prix waar denk ik de meeste Nederlandse fans wel echt heel erg naar uitkijken, toch? Gaat Max Verstappen winnen? De meeste mensen hier denken van wel. Alles voor Max, hè? Ja, bent u echt Verstappen fan? Ja, helemaal gek. Helemaal gek. Komt voor Max Verstappen. Ja, Max Verstappen fan. Maar gaat hij ook winnen? Altijd. Ja, het is eigenlijk niet zo leuk meer, hè? Nee, het wordt een beetje eenzijdig. De driedaagse Dutch Grand Prix in Zandvoort gaat vandaag van start. Vraag 1. Hoeveel bezoekers worden er per dag verwacht? 110.000? Nou, je zit aardig in de buurt. 105.000. Om de bezoekersstroom in goede banen te leiden is het dorp sinds gisteren afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Alleen bewoners en ondernemers mogen er nog met de auto in. 110.000 rekenen wij wel of niet goed? Wij rekenen het niet goed, heel streng. Vraag 2. De gemeente beperkt de alcoholverkoop tijdens het evenement. Vanaf hoe laat mogen supermarkten en winkels geen alcohol meer verkopen dit weekend? Vanaf 2 uur? Een uurtje later, vanaf 3 uur. Tussen 3 uur 's middags en 7 uur 's ochtends om precies te zijn. Vraag 3 zijn we nu aangekomen. Ja. Daarin krijg je een fragment voorgeschoteld. Dus luister eerst even hiernaar. There's never been anything like it in our country before. Oud-president Donald Trump van Amerika is op borgtocht vrijgelaten in de staat Georgia. Hij wordt vervolgd voor pogingen om de verkiezingsuitslag in de staat Georgia te beïnvloeden. What they're doing is election interference. They're trying to interfere with an election. Oud-president Trump meldde zich vannacht dus bij de gevangenis in de staat Georgia. Zijn verblijf daar was beduidend korter dan de aanloop ernaartoe. Vraag 3. Hoe lang was Trump in die gevangenis aanwezig? 20 minuten. Ja, 20 minuten. Na 20 minuten vertrok Trump weer naar het vliegveld, waar hij kort de pers toesprak. En in de gevangenis werd ook een zogenaamd mugshot gemaakt. Vraag 4. Op welk online platform plaatste Trump zijn mugshot vervolgens? X? Ja, Twitter inderdaad, voormalige Twitter. Okay. Het was Trumps eerste bericht op dat platform trouwens, sinds hij daar ruim 2,5 jaar geleden van werd afgegooid. Vraag 5, daarin maken we weer gebruik van een fragment. Nu is de vraag heel eenvoudig, wie is hier aan het woord? Er moet heel hard gewerkt worden, want de Oekraïners moeten trainen, die moeten het leren. Daarnaast moet Oekraïne ook de infrastructuur op orde krijgen in hun eigen land. Dat is ook nog een hele klus. Minister Ollongren. Ja, zeker, minister Ollongren. Vertelde gisteren in Talkshow op 1 over de F-16's die Nederland gaat leveren aan Oekraïne. Het is nog onduidelijk hoeveel toestellen er zullen worden geleverd. Vraag 6. Hoe lang gaat het volgens de minister minimaal duren voordat die eerste Oekraïnse piloten in die F-16 kunnen vliegen? 6 maanden? Dat zou inderdaad minimaal 6 maanden zijn, ja. De militaire en politieke top van Oekraïne denkt nog langer te moeten wachten. Vraag 7, daar zijn we nu aangekomen. En daarin krijg je hints over een persoon uit het nieuws. Cryptische aanwijzingen dus. Die leiden als het goed is naar iemand die op dit moment heel erg in de belangstelling staat. Denk even goed na voordat je een naam roept. Want als je eenmaal wat hebt geroepen, kun je niet meer terug. Ja. De vraag is dus, over wie gaat dit? 4. Dit keer viel het bepaald niet tegen. 3. Al deed ik wel een stapje terug. 2. Mijn weg werd geblokkeerd door 10 obstakels. Dat is Bol, Femke Bol. Voor 1 punt is de aanwijzing, ik werd wereldkampioen op de 400 meter horde. En dan komen we inderdaad uit bij Femke Bol. Dat levert jou op een factor van 6. En dat betekent dat je 13 vragen goed moet hebben in de volgende ronde. Dat wordt interessant. Dat was volgens mij heel pittig. Ja. Maar, we gaan ons best doen. Ja, we gaan een lekker tempo maken. En niet te lang nadenken, maar gewoon doen. Dat is denk ik het credo nu. Komt-ie aan, tweede ronde. De Nationale Nieuwsquiz. Welke bierproducent vertrekt definitief uit Rusland? Heineken is goed. Hoe heet de Britse krant die als eerste bekend maakte dat Hoekstra Timmermans opvolgt als eurocommissaris? De Independent. Dat was de Financial Times. Hoeveel winst boekte Schiphol in de eerste helft van dit jaar? 27 miljoen. 15 miljoen euro. Tegen welk land spelen de oranje hockeymannen vanavond in de halve finale van het EK? België. België is goed. Het OM start voor de tweede keer een onderzoek naar het leveren van welk zelfdodingsmiddel? Middel X. De gemeente Maui klaagt wat voor bedrijf aan voor de bosbranden? Een elektriciteitsbedrijf. Hoe heet het nieuwe social media platform van Meta? Threat. Dat vandaag een webversie uitbracht. Threats is goed. FC Twente ging gisteravond met 5-1 het schip in tegen welke club in de Conference League? Dat was... Fenerbahce. Hoe heet het raketbedrijf van Elon Musk? Dat is aangeklaagd voor discriminatie bij sollicitaties. Ja, SpaceX. Hoe heet het D66-lid dat gisteren bekend maakte te stoppen na de verkiezingen? Vera Bergkamp. Wat voor gif wordt te veel gevonden in het water van natuur- en recreatiegebieden? Landbouwgif is goed. Even kijken. Vraag 13. Ligt 2 vraagjes verderop. En daar gaan we nog even naartoe. Dierenhuis Horen riep op om te komen knuffelen met wat voor dier. Had je dat geweten? Ja, dat zijn katten. Ja, poezen en katten. En ja. De belangstelling is enorm. Dus kom maar liever niet. De winnaar is Ben Martens uit Zoeterwoude. Want je hebt het niet gered. Nee, helaas. 8 had je er goed. Dan kom je uit op 48 punten. Gefeliciteerd, Ben Martens uit Zoeterwoude. Kun je voordat je afslaat nog even vertellen wat je ermee gaat doen met die 100 euro? Volgens mijn dochter moet ik dat opzij leggen voor een langere vakantie. Een langere vakantie. Veel plezier dan. Zometeen Thomas van Groningen met Sven op 1. Ik wens u een heel mooi weekend. Wij zijn er maandag weer. Dit was een programma van KRO NCRV.